ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องภูมิปัญญาไทยในวิถีพุทธโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่18พฤษภาคม2546เนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่10ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอถ้าแปลว่าขอก็หมายความว่าเป็นศาสนาเทวนิยมคืออ้อนวอนร้องขอต่อพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่มีพระเจ้าไม่ได้ร้องขอพระเจ้าศาสนาพุทธพึ่งตนเองอัตติอัตโนนาโถพึ่งกรรมกรรมปฏิสรโนพึ่งพระรัตนตรัยพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พึ่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นอธิษฐานแปลกันว่าขอแล้วก็ทำกันเมื่ออธิษฐานเมื่อใดก็ขอกันทุกทีนั่นคือผิดไปออกนอกพุทธออกนอกศาสนากันไปนานแล้วอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตหรือการตั้งใจโดยพยัญชนะโดยความหมายก็แปลว่าการตั้งใจเราจะตั้งใจของเราให้ดีเสมอตั้งจิตของเราตั้งขึ้นในใจของเราว่าเราจะทำอะไรดีเราจะเลิกชั่วอะไรในโอกาสข้างหน้าต่อไปนี้เราจะทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งเจริญเป็นสิ่งที่ดีเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราเสมอผู้มีอธิษฐานเสมอผู้มีการตั้งใจอยู่เสมอผู้นั้นคือผู้มีทิศทางผู้มีการกำหนดตนผู้มีสติรู้ตัวและผู้มีการกำหนดตนเองไปในทิศทางที่จะพาเจริญหรือจะเลิกสิ่งที่ไม่ดีดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอธิษฐานต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็พยายามกระทำเสมอเราจะเป็นผู้ที่ไม่เหมือนเรือขาดหางเสือแต่จะเป็นผู้ที่มีเรือที่มีหางเสืออันดีพร้อมกับกัปตันที่ถือหางเสือไปสู่ทิศทางที่สูงสุดเท่าที่เราจะมุ่งหมายสำเร็จประโยชน์เจริญธรรมทุกๆคนงานนี้นี่ทำให้อาตมาเห็นความหวังเห็นว่าความหวังที่จะพัฒนาให้สังคมประเทศชาติไปมันมีหนทางมีความเป็นไปได้นะงานเราก็ได้เริ่มมาเพิ่งจะเริ่มแต่วันนี้เป็นวันแรกวันที่15นั้นเป็นวันวิสาขบูชาเราก็เลยได้เริ่มประเดิมนำด้วยธรรมะซึ่งอาตมาถือว่ามันเป็นฤกษ์ดีจริงๆอย่างที่อาตมาเทศในวันวิสาขบูชานะว่าไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ได้คิดก่อนเลยว่างานพฟดเราหรืองานเพื่อฟ้าดินครั้งนี้เนี่ยถึงกำหนดวันที่16 17 18เนี่ยจะนำด้วยวันที่15คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นสุดยอดแห่งวันฤกษ์ดีของชาวพุทธเราที่แท้จริงแล้วก็มาเกิดตรงกันอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเอามากๆเลยนะและก็ดูดีนะพวกเรามารวมกันตั้ง 2,000 3,000 4,000 จริงๆแล้วประมาณ 5,000 รวมทั้ง ชาวอโศกเองที่มารวมอยู่ณที่นี้มาช่วยงานและก็พวกชาวกสิกรของพวกเราหรือว่าผู้ที่มาร่วมงานทั้งชาวทกสรวมกันอยู่ประมาณ 5,000 คนเราประเมินขนาดนั้นขณะนี้ลงทะเบียนแล้วก็คงขนาดนั้นจริงๆคน 5,000 คนในชุมชนเล็กๆนะชุมชนชาวอโศกเนี่ยชุมชนราชธานีเนี่ยเป็นชุมชนใหม่ด้วยเป็นชุมชนเพิ่งสร้างขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นมาแค่ไม่กี่ปีพ.ศ. 2539ถึงปีนี้2546ก็ 6-7 ปีที่จริงบางคนบอกว่าก็เกิดก่อนจะได้รับอนุมัติเป็นหมู่บ้านนั้นจริงๆก็เริ่มกันจริงๆนะพ.ศ. 2537อาตมาอายุครบ60ปีเขามาฉลองกันที่นี่ซึ่งยังไม่เป็นหมู่บ้านเพิ่งจะมีที่ดินที่ดินอยู่แล้วก็มาฉลองกันเท่านั้นเองมามีผู้มาอยู่เริ่มต้นกัน 6-7 คน 8 คน 10 คนเสร็จแล้วเราก็มาพากันมาฉลองมาสร้างโรงเรือนสร้างศาลาโน่นนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเริ่มต้นว่าเอาเราควรจะทำเป็นหมู่บ้านเถอะก็มาแบ่งที่แบ่งทางกันแต่ตอนพ.ศ. 2537อยู่ไปก็ค่อยๆรวมหมู่รวมกลุ่มกันขึ้นสมพ.ศ. 2538พ.ศ. 39ผู้ใหญ่บ้านคำกลางมาเห็นเข้าบอกโอ้หมู่บ้านนี้ควรจะต้องแยกเป็นหมู่บ้านหนึ่งเริ่มต้นแกก็เดินเรื่องให้แล้วก็พยายามบอกแจ้งไปทางมหาดไทยมหาดไทยก็เอาด้วยนะยกขึ้นเป็นหมู่บ้านราชธานีอโศกเราก็เลยได้เป็นหมู่บ้านในพ.ศ. 2539นะแล้วก็ค่อยๆมีเพิ่มค่อยๆเติมขึ้นมาเรื่อยๆหลายหลังคาเรือนตอนนี้ก็มีประมาณ100กว่าหลังคาเรือนนะหมู่บ้านนี้และเราก็ดำเนินชีวิตถึงอาตมาก็หมายใจว่าจะให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของมนุษย์ที่มีศาสนาที่แท้จริงเป็นหมู่บ้านที่มีศีลทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาถึงวันนี้แล้วพ.ศ. 2546ก็มีทั้งโรงเรียนโรงเรียนของตนเองเป็นโรงเรียนสมาสิกขาราชธานีอโศกและก็เป็นโรงเรียนที่เขานับนำร่องในกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขาก็จัดการศึกษาหมวดทางวิธีพุทธซึ่งใครติดตามข่าวคราวก็คงจะเห็นนะเป็นโรงเรียนตั้งใจเลยทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำศาสนาเข้ามาเพื่อการศึกษาก็มีโรงเรียนนำร่อง80กว่าโรงเรียนตอนนี้สมัครเข้ามาในทั่วประเทศสำหรับโรงเรียนของเราเนี่ยราชธานีกับสันติอโศก2แห่งเนี่ยเราส่งครูส่งสมณะเข้าไปร่วมประชุมร่วมก่อการสมณะจากราชธานีก็สมณะฟ้าไทยสมณะฟ้าไทยสมชาติโกทั้งสันติอโศกก็สมณะกล้าตายปัพพโลครูหรือครูเราก็มีครูฟังฝนจังคสิริครูรินธรรมอโศกตระกูลก็ไปร่วมประชุมสมณะก่อการเพื่อที่จะทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งชื่อไว้แล้วตกลงชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชื่อว่าโรงเรียนวิถีพุทธเพราะโรงเรียนเราก็จะเป็นโรงเรียนนำร่องซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่พยายามปฏิบัติมาแล้วก็ทางกระทรวงเขาก็เลือกมา16โรงเรียนหรืออะไรอาตมาจำไม่แม่นเป็นโรงเรียนนำร่องมารวมกันปรึกษาหารือกันแล้วก็ตั้งหลักสูตรขึ้นมาโดยให้พระธรรมปิฎกเป็นที่ปรึกษาใหญ่ ร่างสูตรหลักสูตรร่างอะไรต่ออะไรนำขึ้นมาเสร็จแล้วก็ได้กำหนดแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปพฤษภาคมเนี่ยนี่เปิดเทอมนี่ก็เริ่มดำเนินการไปนั่นด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านการงานที่เราจะพึงกระทำกันให้เป็นกิจลักษณะให้เป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเลยวัฒนธรรมไทยทุกวันนี้ไทยนี่ไปเรียนไปศึกษาจากต่างประเทศแล้วก็ไปเอาไอ้แบบอย่างต่างประเทศซึ่งคนละทวีปคนละเรื่องเขาเมืองหนาวหรือเขาเมืองหิมะเมืองอะไรก็แล้วแต่เขาเก่งอุตสาหกรรมเราก็เก่งทางกสิกรรมแต่เสร็จแล้วก็ไปเอาอุตสาหกรรมเข้ามาครอบงำเข้ามานั่งเด่นจนหลงทิศหลงทางจะไปทำเป็นนิกเป็นแนกอะไรกันไปแล้วก็พลาดพลั้งกันไปแล้วเสียหายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนก็เพี้ยนไปละการศึกษาทุกวันนี้ไปรับจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ไปเอาอะไรมาที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวเดี๋ยวนี้ก็ทำท่าว่าจะเข้าใจจะรู้สึกว่าเราได้เดินหลงทางทั้งการศึกษาด้วยการบริหารประเทศด้วยก็รู้สึกว่าจะหลงทางไปเพราะบริหารแบบข้างนอกเขาไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนเกษตรศาสตร์อะไรก็ไปเรียนมาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาใส่เมืองไทยทั้งที่เรานี่เป็นชาวไทยแต่ก็ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ไปเอาหัวมังกรไปเอาหัวโขนอะไรจากข้างนอกอะไรเข้ามาสวมมันก็เลยเป็นหัวมังกรท้ายมังกรอะไรกันไปเพราะงั้นก็เลยไปกันใหญ่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมพราดรวัฒนธรรมพี่ๆน้องๆนะเป็นญาติโกโยติกากันอย่างต่างจังหวัดเรานี่เรายังเหลือเชื้อนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้านไหนไปเก็บเห็ดมันได้มากๆแกงหม้อใหญ่แล้วก็แบ่งไปบ้านโน้นบ้านนี่บ้านไหนที่เรารึกถึงพอจะแบ่งกันได้บ้านละถ้วยบ้านละถ้วยได้2บ้าน3บ้านอะไรเงี้ยนี่เป็นวัฒนธรรมไทยเราไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมอเมริกันแชร์เมื่อกินเสร็จมานั่งโต๊ะกินร่วมกันแล้วใครกินเท่าไรจ่ายเองนะไม่เกี่ยวนะอะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วโอ้โหมันเรื่องคนละวัฒนธรรมเลยดูแล้วมันน่าสะเทือนใจและคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแล้วก็มีวัฒนธรรมอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วทุกวันนี้ในเมืองไทยวัฒนธรรมมากมายหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยของเราถูกกลบกลืนเพราะผู้บริหารผู้มาสร้างการศึกษาล้วนแต่ไปเรียนมาจากเมืองนอกเรียนมาจากเมืองนอกเอาความรู้ระดับด็อกเตอร์แล้วก็เอามาครอบลงไปจนกระทั่งไทยเสียไทยไปหมดแล้วไทยไม่เป็นไทยไปหมดแล้วอาตมาก็ขออภัยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันแรงมันใหญ่อะไรก็ตามอาตมาว่ามันต้องพูดอาตมาก็อายุมากแล้วตายเป็นตายถ้าหาว่าอาตมาเองอาตมาจะไปพูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็เอาเถอะจะเอาไปแขวนคอกลางสนามหลวงก็เอาไม่ว่ากันเพราะว่ามันเสียดายความเป็นไทยของเราเคยดีเคยอบอุ่นเคยสงบสุขเคยมีกินมีอยู่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เด็กๆเล็กๆรุ่นนี้สมัยนี้ไปกันหมดแล้วจนกระทั่งจะดึงไม่อยู่กลายเป็นเด็กจิตแตกจิตเสียจัดคอนเสิร์ตอย่างนี้โอ้โหไปนั่งดิ้นเย้าเย้าเย้าเย้ากันเพลงเพลิงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นมีไม่ได้มีวัฒนธรรมไม่ได้มีลักษณะของไทยๆเลยเพลงสากลเพลงที่ร้องขายกันเกลื่อนอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีลักษณะไทยไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีศิลปะไม่มีส่วนที่เหลือว่ามีเนื้อหาทำนองลีลาเมโลดี้ก็ตาม จังหวะจะโคลนก็ตามอะไรก็ตามมันไม่เป็นเลยเป็นอะไรไปบ้าๆบอๆไปเป็นต่างประเทศไปเป็นอะไรเกือบไม่เหลือเชื่อแล้วออกมาเต้นมาดิ้นมาอะไรอะไรกันจะลำช้อยช้อยลำอ่อนลำช้อยลำอย่างงนอย่างงี้เหมือนกับไทยๆไม่ดูหาโบราณมันต้องทั้งดิ้นทั้งเต้นทั้งหกก้นขวิดทั้งอะไรอะไรอาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนที่โบราณเรียกว่าเป็นคนงมงายงุ่มงามไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรก็ไม่ใช่เรารับมาได้พอสมควรและก็ประยุกต์กันพอสมควรแต่นี่มันไปหมดแล้วมันถูกกลบกลืนไปแล้วมันน่าเสียดายนะเสียดายศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วมันก็ไม่เหลือไม่อะไรต่ออะไรนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ค่อยๆมากลับฟื้นนะเพื่อที่จะมาเป็นไทยที่เราเคยอบอุ่นและอาตมาเนี่ยพูดก็พูดเถอะอาตมาว่าวัฒนธรรมไทยหรือความเป็นอย่างไทยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่ลึกซึ้งสูงส่งเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ลึกในทางจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวมีจิตวิญญาณที่เกื้อกูลเผื่อแผ่มีจิตวิญญาณที่ถ้าว่ากันจริงโดยลักษณะของพุทธแล้วพุทธนี่อยู่ในเมืองไทยมาตั้ง 1,000-2,000 ปีเราได้อาศัยเนื้อหาสาระของพุทธศาสนาพุทธจะต้องมีคุณลักษณะ9คุณลักษณะคนประเสริฐหรือคนมีวรรณะเป็นคนที่มีชั้นวรรณะชั้นวรรณะของพุทธไม่ได้เหมือนกับชั้นวรรณะของชาวอินเดียที่ชาวอินเดียก็มีชั้นวรรณะแบบชาติชั้นกำหนดไว้เลยคนนี้อยู่วรรณะจันทานคนนี้อยู่วรรณะสูตรวรรณะแพทย์พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดกี่ช่วงอายุคนก็แล้วแต่ที่เกิดมาลูกเต้าอยู่ในวรรณะแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์อยู่ในวรรณะสูตรก็ต้องเป็นสูตรอยู่ในวรรณะชั้นต่ำจะไปละเมิดจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องไปเสนอหน้าขึ้นไปนั่งที่เดียวกันกับวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาแบ่งชั้นวรรณะกันจริงๆจังๆนั่นเรียกว่าแบ่งชาติชั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นมันเลิกวรรณะแบบนั้นด้วยซ้ำแต่วันนังของพระพุทธเจ้า9วันนังนะมนุษย์ที่มีวรรณะที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีชั้นประเสริฐเรียกว่าเป็นพวกมีระดับเป็นพวกมีระดับไม่ใช่คนพื้นไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่ใช้ the masses แต่เป็น the classes เป็นคนมีชั้นมีวรรณะคือได้พัฒนาตนเองขึ้นมาไม่ใช่มีชั้นวรรณะเพราะว่าเกิดมาจากชาติกำเนิดเป็นแพทย์เป็นพราหมณ์เป็นสูตรเป็นจันทานก็จะต้องกี่ชั้นเกิดมาต้องเชื้อชาตินั้นต้องเป็นชาติชั้นอย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนพัฒนาได้เกิดมาแล้วมีสิทธิเท่าเทียมกันพระพุทธเจ้าเป็นคนล้มล้างสิทธิไม่ใช่ล้มล้างหรอกมาเปิดสัจธรรมของความเป็นสิทธิมีสิทธิแห่งความเป็นคนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมาเปิดวรรณะถือมาก่อนตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกพระพุทธเจ้าก่อนจะอุบัติเขาก็ยึดถือวรรณะกันอย่างนั้นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาล้มล้างศาสนาพุทธมันล้มล้างวรรณะชาติชั้นวรรณะ9ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในภาษาบาลีเรียกว่าวรรณะเลยนะวรรณังวรรณะ9นะถ้าอวรรณะพวกที่ไม่มีวรรณะพวกที่ไม่มีชั้นไม่มีอะไรเป็นพวกอวรรณะเป็นพวกทั่วไปที่เป็นพวกที่ไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาตนไม่ได้ขึ้นชั้นเรียนว่างั้นเถอะไม่รู้จักศึกษาไม่รู้จักเรียนร่ำเรียนฝึกฝนให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมามี6เรียกว่าอวรรณะพวกไม่มีวรรณะ6อย่างนะมีทุพพโรสุปมีทุพพโรทุพโปสะมหปิชฌะพวกอสันตุทิพวกนี้นะแล้วก็เป็นพวกอสังคณิกะนะอสังคณิกะเป็นพวกเป็นพวกกุสิตะหรือโกสัจฉะนั่นพวกขี้เกียจ ่วนปัณณะนั่นมีสุภะหรือสุภโรสุโปสะนะอัปปิชะสันตุทิสันเลขะทูตะปาสาธิกะอปัจจยะวิริยารัมภะนะเป็นคนสุภะคนเลี้ยงง่ายนะเป็นคนเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอย่างพวกเรานี่มีคุณลักษณะขึ้นมากินง่ายอยู่ง่ายแล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหกินจะต้องนั่งโต๊ะจะต้องอาหารจะต้องใส่จานมีชานมีผ้ารองหรือไม่ก็จะต้องกินอาหารต้องรสชาติถูกปากต้องอย่างโน้นอย่างนี้เลือกกินนะเลือกอยู่เลือกนอนเลือกไปเลือกมาเป็นคนเรื่องมากเลือกมากไม่ใช่แต่เป็นคนปล่อยวางเป็นคนไม่ติดไม่ยึดเป็นคนไม่มีกิเลสมากกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายนั่งง่ายนอนง่ายคือเป็นคนไม่ติดไม่ยึดมากกิเลสไม่มากสรุปแล้วนะกิเลสไม่มากไม่ยึดถือมากไม่เป็นคนลำบากเอาแต่ใจตัวไปติดโน่นติดนี่อะไรมากมายเรียกว่าสุภะเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายสุโปสะเป็นคนที่รู้จักศึกษารู้จักอบรมตนเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนพัฒนาได้ดีได้เร็วเรียกว่าสุโปสะนะเป็นคนบำรุงง่ายท่านแปลคำว่าสุโปสะนี่สั้นๆว่าเป็นคนที่บำรุงง่ายนะพัฒนาได้ง่ายนะสุโปสะเป็นคนที่อัปปิชฌะมักน้อยเป็นคนกล้าจนอาตมาแปลอัปปิชฌะว่ากล้าจนเป็นคนไม่ต้องรวยเข้าใจชีวิตแล้วว่าชีวิตเกิดมานี่ไม่ต้องรวยการเป็นคนรวยไม่จะเป็นคนประเสริฐคนมีวรรณะนี่คือคนประเสริฐเป็นเศรษฐชนไม่ใช่เศรษฐีเศรษฐชนคือคนประเสริฐเศรษฐะนี่แปลว่าประเสริฐเศรษฐชนเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนไม่ต้องโลภโมโทสันไม่ต้องกอบโกยมาเป็นของตัวของตนนะไม่หลงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนะเป็นคนมักน้อยทำมากๆสร้างสรรค์ให้ได้เยอะๆแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลกันเป็นคนมีสังคหะมีการเอื้อเฟื้อเจือจานแจกจ่ายนะเผื่อแผ่เกื้อกูลสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นคนสันโดษสันตุทินะเป็นคนพอมีแค่นี้ก็เอาละไม่มากๆไม่เอามากพอแค่นี้ก็พอกินพอใช้แล้วก็หัดมักน้อยด้วยพัฒนาตนเองให้เป็นคนถ้ากินมากใช้มากก็หัดกินน้อยใช้น้อยเป็นคนมัธยัสถ์เป็นคนประหยัดเป็นคนมีเศรษฐกิจดีเรียกว่ามี economics หรือว่ามี economy economics หรือ economy เนี่ยมันแปลว่าเป็นคนประหยัดภาษารากฐานของเศรษฐกิจของเดิมเขาอะนะมันแปลว่าประหยัดคนที่รู้จักมัธยัสถ์ประโยชน์สูงประหยัดสุดเนี่ยเป็นหลักใหญ่ของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะเป็นคนมีเศรษฐศาสตร์ดีเศรษฐกิจดีเป็นคนมักน้อยเป็นคนพอเป็นคนขัดเกลาตนเองสันเลขะขัดเกลากายวาจาใจกายกรรมที่มันเสียหายมันไม่ดีไม่งามก็ขัดเกลากายวาจาโดยเฉพาะขัดเกลาใจขัดเกลาจิตใจของตนเองมีระบบมีทฤษฎีมีหลักการของศาสนาของพระพุทธเจ้าภาคเพียรตนมีจรณะ15มีโพธิปักขิยธรรมให้ตนเองพัฒนาปฏิบัติตนเองดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เกิดมาไม่มีการศึกษามีการศึกษาเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษามีไตรสรณะมีไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นการศึกษาหลักสิกขานี่ก็แปลว่าศึกษานั่นแหละนะจะต้องรู้ว่าศีลคืออะไรเพราะเป็นคนมีศีลปฏิบัติตนขัดเกลากายวาจาใจเป็นสมาธิไม่ใช่แยกกันศีลอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งแล้วก็ปัญญาอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แล้วก็มีปัญญาอยู่ประกอบร่วมด้วยว่าศีลคืออะไรเรามีศีลหรือยังสมาทานศีลศีลนี้ปฏิบัติได้มรรคได้ผลแล้วหรือยังจ ะเพิ่มศีลเป็นอธิศีลขึ้นไปกว่าเก่าให้มีศีลสูงขึ้นกว่าเดิมพัฒนาขึ้นเรื่อยเลื่อนขึ้นเป็นศีลสูงขึ้นเรียกว่าทุตะทุตะแปลว่ามีศีลเคร่งได้หรือมีศีลทุดงทุดงแปลว่าศีลเคร่งเป็นศีลที่ปฏิบัติได้แล้วเป็นก็เป็นปกติศีลที่ปฏิบัติได้แล้วเป็นศีลทุดงหมายความว่ามีศีลเคร่งได้อย่างเป็นปกตินี่คือความมีองค์แห่งศีลองค์แห่งทุดงควัตมีการประพฤติได้อย่างเก่งขัดเกลากันตามศีลนั้นๆปฏิบัติได้จนศีลเป็นปกติแล้วเป็นธรรมดาสามัญศีลข้อนั้นข้อนี้ปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นก็ปฏิบัติได้เช่นว่ามากินมือเดียวได้ศีลบอกว่าฉันจะกินมือเดียวนี่สมมุติให้มาฟังชัดๆมากินมือเดียวจนกระทั่งปฏิบัติไปโอ้กินมือเดียวได้เป็นปกติไม่มีขัดไม่มีฟื้นไม่มีลำบากกิเลสหมดไปกิเลสหายไปนะไม่เป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้เป็นคนมีศีล5ศีล8อะไรก็ได้ลดได้ล้างอันนั้นนี้ได้สุดท้ายแม้แต่ศีล10ไม่ต้องมีเงินมีทองก็ได้เป็นชีวิตที่ประเสริฐทำมาหากินสร้างสรรค์ขยันเพียรเป็นคนมีสมรรถนะสูงมีประโยชน์ต่อสังคมสร้างสรรค์ได้มากแต่ตนเองไม่ต้องรับรายได้ไม่ต้องรับเงินทองไม่ต้องมีสมบัติเป็นของตนเองเลยสิ่งเหล่านี้อาตมาเห็นไรๆนะเห็นไรๆว่าฟังแล้วบางคนอาจจะฟังไปแล้วโอ้มันยากนะมันจะเป็นไปได้หรืออาตมาเห็นไรๆแล้วว่าเป็นไปได้ในชาอโศกเราอาตมายกตัวอย่างแล้วก็ซึ่งก็ขออภัยไปแล้วนะอย่าหมั่นไส้นะว่ายกตัวอย่างในชาอโศกอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็มีชาอโศกที่ได้สร้างสรรค์กันขึ้นมากกอบตัวอย่างกันขึ้นมาเป็นมนุษย์ขัดเกลาเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมอะไรขึ้นมาจริงๆและก็สร้างวัฒนธรรมความเป็นอยู่กันสร้างสรรค์เสียสละอะไรเป็นต้นไม่ต้องขี้โลภขี้โกรธอะไรนะลดโลภโกรธหลงกันจริงๆตามหลักของพระพุทธเจ้าพาเป็นก็เอาทฤษฎีของท่านมาปฏิบัติแล้วก็ละลดกิเลสได้ก็เป็นคนอย่างนี้แหละเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามช่วยกันจะเห็นได้ว่าที่เนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยคนนั้นคนนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือรู้ว่ามีงานก็ช่วยกันทั้งหมู่บ้านจัดสรรกันไปทำกันไปเป็นคนมีปาสาธิกะนอกจากมีศีลเคร่งทุตะทูตะแล้วก็มีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะนี่แปลว่าอาการที่น่าเลื่อมใสมีพฤติกรรมนี่พฤติกรรมของชีวิตมีอาการกิริยาอาการมีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาเป็นตาอ่อนซ่อนโอ้เล็กๆเด็กหน่อยกับเบิ่งแล้วเห็นแล้วก็เป็นตาอ่อนซ่อนเนาะมันเอาใจใส่ซอยงานซอยการนะช่วยเหลือเฟือฝ่ายคนละไม้คนละมือคนนั้นทำคนนี้ทำตัวน้อยตัวเล็กทำน่าชื่นชมอย่างนี้เป็นต้นนี่อาการที่น่าเลื่อมใสไม่โลภไม่โกรธไม่เห็นแก่ตัวขยันหมั่นเพียรเสียสละหรือกตัญญูกตเวทีคือมีอาการเป็นกุศลมีกุศลกรรมเห็นแล้วพฤติกรรมต่างๆเป็นกุศลน่าชื่นชมนี่เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสอัปปัจจยะทีนี้ข้อที่8นะข้อที่8อัปปัจจยะเป็นคนที่ไม่สะสมข้อนี้เป็นข้อหลักที่เข้าใจกันยากและอาจจะเห็นว่าไม่สะสมแล้วมันจะมีอะไรออกอย่างนี้ก็สะสมไม่ได้สะสมอันนี้ก็มีตามควรนะมีที่มีทางมีบ้านมีเรือนมีที่พักที่อาศัยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้าจะมีของส่วนกลางส่วนรวมที่นี่มีศาลาใหญ่ไม่ใช่ของส่วนตัวมีบ้านหลังเล็กๆนี่บ้านนี่ยังหลังใหญ่พอสมควรนะที่มีกันเนี่ยที่จริงเล็กกว่านี้ก็ได้แต่บางคนเขาก็เอาเล็กบางคนก็บอกใหญ่เขาจะต้องรับแขกเขาจะต้องเอื้อเฟื้อมีเพื่อเอื้อเฟื้อไม่ใช่มีเพื่อของตนเองนะเสร็จแล้วก็ไปจัดงานอะไรนี่เอาเวลางานเพื่อนฝูงพี่น้องมากันเอาสละบ้านนะพวกเราเข้ามาอยู่บ้านนี่สังเกตบ้างไหมบ้านแต่ละบ้านเนี่ยไม่ได้ร่ำได้รวยไม่ได้รู้ได้ร้าเราเข้าไปในห้องได้หาเห็นหมดใช่ไหมไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเหมือนบ้านข้างนอกเขาหรอกเพราะที่นี่เราไม่ได้สะสมนี่แหละคือไม่สะสมน้ำท่วมทีหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมพวกนี้ท่วมหมดนะเนี่ยน้ำทั้งนั้นนะเนี่ย นะเห็นได้ขีดน้ำเนี่ยที่ไม่ได้ขีดที่เขาขีดเอาไว้ปีที่แล้วนี่ก็ท่วมกันนะอยู่ที่นี่ก็ท่วมตั้งหลายเมตรนะหมดบ้านช่องเรือนจานเนี่ยเพลาน้ำท่วมทีนึงก็ขนย้ายกันมารวมกันอยู่ที่บ้านใหญ่นี่น้องนั้นก็ไปอยู่กับเรือที่นี่ทำไมต้องมีเรือมากเพราะว่าต้องเป็นบ้านราดเมืองเรือไปอยู่กับเรือที่นี่ทำไมต้องมีเรือมากเพราะว่าต้องเป็นบ้านราดเมืองเรือต้องมีเรือสำหรับที่จะพักอาศัยพอน้ำมาก็ลงเรือกันนี่ถ้าใครไปทั้งเดินเบิงฝ่าโน่นน่ะเดินไปสุดทางโน้นถ้าใครเดินไปนี่เช้าๆเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นโน่นไปเดินเบิงฝ่าเดินไปสุดทางโน้นนี่จะเห็นเรือที่ซ่อมอยู่หลายลำซ่อมอยู่หลายลำเดี๋ยวก็จะเอาลงน้ำแล้วตอนนี้ก็ทำสาลีมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาสาลีใส่เรือนั้นลงน้ำประกอบอยู่สาลีตอนนี้ก็ประกอบอยู่ถ้าใครไปเห็นก็กำลังประกอบอยู่นะกำลังสร้างสาลีขึ้นมาใส่เพื่อจะเอาลงน้ำแล้วก็จะได้ใช้ได้อาศัยกันแท้จริงอาตมาก็อยู่เรือเนี่ยทุกวันนี้ทุกคืนนี่ก็นอนเรือนะอยู่เรือพอน้ำขึ้นมาก็อยู่เรือพอน้ำลงก็อยู่กับพื้นดินบ้างแต่ถ้าหน้าน้ำมาแล้วไม่มีรกดินเนี่ยมดท่วมมดหาดินยืนไม่ได้หรอกทีนี้ปลูกผักพืชเอาไว้ก็น้ำกวาดเรียบ2เดือน3เดือนเสร็จพอน้ำลงก็รีบโรยเมล็ดพืชที่เราได้เตรียมตัวไว้เพราะว่าเรารู้แล้วเราอยู่กันหลายปีแล้วเราก็รู้จักว่าเราจะอยู่อย่างนี้เราไม่กลัวไม่หนีอยู่กันท่วมก็ท่วมไปน้ำท่วมก็ท่วมเราก็อยู่กันท่วมพอน้ำท่วมเราฉลองน้ำนี่เราฉลองน้ำปีนี้ฉลอง7วันปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้ปีก่อนนู่นฉลอง9วันเนี่ยฉลองน้ำญาติโยมกันมาหอบผักหอบพืชมาเผื่อแผ่อบอุ่นนะอาตมาพูดแล้วเนี่ยมันแม่ยังไม่อยากตายง่ายๆอยากจะดูลูกๆหลานๆนะมันจะเป็นยังไงพัฒนาด้วยศาสนาพัฒนาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยข้อสุดท้ายเอาข้อสุดท้ายจบซะก่อนวรรณะ9เนี่ย1มันเป็นคนเลี้ยงง่าย2เป็นคนบำรุงง่าย3เป็นคนมักน้อยหรือเป็นคนกล้าจน4เป็นคนใจพอสันโดษมีใจพอไม่หมากไม่ไม้ก็พอไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนไม่ตะกละตะกรามเป็นคนใจพอสันโดษนะห้าเป็นคนขัดเกลาขัดเกลาสันเลขะขัดเกลากิเลสขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกนะหกเป็นคนมีศีลเคร่งได้ทูตะเจ็ดเป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะ8เป็นคนไม่สะสมไม่สะสมสมบัติพัสถานเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่ต้องมีสมบัติส่วนตัวไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวไม่ต้องมีทรัพย์สินเป็นของตัวนี่พวกเราอยู่ๆไปหลายผู้หลายคนบ้านของตัวเองสร้างไว้ตอนหลังๆก็อุทิศยกเป็นส่วนกลางให้ส่วนกลางใช้เราอยู่ที่บ้านบังกระไดไม่นอนที่บ้านไม่อยู่ที่บ้านไปอยู่พระบ้านอื่นบ้านไหนก็ได้อยู่ที่นี่นี่ลูกเต้าเหล่าหลานนี่ลูกบ้านนี้จะไม่อยู่จะออกไปกรุงเทพสัก 2-3 วันโดยดูเด็กหน่อยนะเขาก็เลี้ยงลูกของบ้านนั้นลูกบ้านนี้ไม่อยู่กับบ้านอื่นก็ช่วยกันเลี้ยงซึ่งวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยอาตมาว่ามันหายไปแต่โบราณเรามีเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีขึ้นมาได้นี่อาตมาเห็นว่าหมู่บ้านสันติอโศกหมู่บ้านศรีสะอโศกหมู่บ้านราชธานีอโศกปฐมอโศกอะไรนี่มีแล้วฝากลูกฝากหลานช่วยดูแลกันไปบ้านโน้นเด็กคนนี้โอ้มีพี่มีน้องเยอะกินข้าวบ้านนี้ก็ได้ไปกินข้าวบ้านโน้นก็ได้จะนอนบ้านนี้ก็ได้นอนบ้านโน้นก็ได้ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวเกรงอะไรต่างสิ่งเหล่านี้มันเนี่ยบ้านราษฎร์เรานี่แหละหรือว่าที่ปฐมอโศกที่สันติอโศกอะไรก็แล้วแต่กำลังกลับคืนมาแล้วเป็นวัฒนธรรมไทยข้อสุดท้ายเมื่อกี้อาตมากล่าวไปก็จะข้อสุดท้ายไม่ได้พูดข้อที่8ไม่สะสมแล้วเอาให้สะเอาข้อสุดท้ายก่อนแล้วค่อยขยายความข้อสุดท้ายวิริยารัมภะวิริยารัมภะก็หมายความว่าแปลตามพยัญชนะว่าปรารภความเพียรปรารภความเพียรปรารภก็หมายความว่าเราจะต้องระลึกเสมอเราจะต้องเตือนตนเองรู้ตัวทั่วอยู่เสมอว่าเราต้องเพียร คือมันขยันมันเพียรมันเป็นคนมีความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องจะแปลเอาความมันเป็นคนที่มีความเพียรอยู่เสมอนะพูดอย่างนี้ก็ได้เป็นคนมีความเพียรอยู่เสมอนะเป็นคนมีความเพียรอย่างนี้แหละนี่เป็นข้อสุดท้ายไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่คนมักน้อยสันโดษก็แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆไม่ใช่เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะมีความสามารถสร้างสรรค์ได้เก่งนำพากันไปวันต่อวันก็ขยันทำงานสร้างสรรค์ทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเอาเป็นของตัวของตนทำเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้หรือเข้าส่วนกลางคนไหนมีหน้าที่จัดสรรเอาไปแจกจ่ายเชื้อจานหรือว่าจะเอาไปทำค้าทำขายบ้างก็ค้าขายกันอย่างมักน้อยสันโดษค้าขายกันอย่างถูกๆอย่างหลักเกณฑ์ของบุญนิยมของเราค้าขายนี่จะต้องขายให้ราคาต่ำต่ำจนกระทั่งต่ำกว่าทุนซึ่งคนทางด้านโลกเขานี่พวกเรียนด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์มาทั้งโลกเนี่ยมาเจอเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเข้าบอกว่าขายต่ำกว่าทุนนี่คือสุดยอดแห่งประเสริฐเป็นการประสบผลสำเร็จเขาก็บอกไอ้พวกนี้มันเป็นจะบ้าแล้วขายต่ำกว่าทุนมันจะอยู่ได้ยังไงเอหิปัสสิโกเชิญมาดูอยู่ได้ท้าทายให้มาดูนี่เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ในโลกขายของต่ำกว่าทุนแล้วจะอยู่ได้ยังไงแล้วมันจะไปรอดแล้วขายต่ำกว่าทุนแล้วมันจะเหลืออะไรไปทำเนื้อทำเชื้ออะไรต่อมันจะเอาทุนที่ไหนมาต่อทุนเราไม่ได้ไปหมดหรอกเราขายต่ำกว่าทุนเนี่ยการคิดทุนนี่ก็คิดค่าแรงงานของตัวเองด้วยทีนี้เราเสียสละค่าแรงงานของเราให้ต่ำลงเนี่ยก็นั่นแหละต่ำกว่าทุนค่าแรงงานเราคิด1,000อย่างนี้เป็นต้นไม่จะคิดหรอกราคาเราแรงงาน1,000เราก็เอาแรงค่าแรงงานของเราแค่200มาไว้กินไว้ใช้ลดลงสัก800นั่นน่ะก็คือลดราคาทุนลดลงไปแล้วคนเรามันคือมันวิธีคิดหรือวิธีตามสัจจะเนี่ยคนเราทำงานร่วมกันคนนั้นเสียสละนี่คนนี้เสียสละหน่อยคนนั้นแล้วเสียสละรวมกันแล้วมันเสียสละได้เยอะแล้วมันก็ไปลดต้นทุนได้เห็นชัดเจนขายต่ำกว่าทุนแล้วมีเหลือไหมเหลือสิเพราะว่าส่วนของวัสดุราคาพวกนี้เราไม่ได้ขายศูนย์นี่เราไม่ได้แจกฟรีหมดเนี่ยเราขายต่ำกว่าทุนแต่ไม่ได้ต่ำกว่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายที่เราจะเอามาสร้างสรรต่อมีต่อเชื้อเหลือให้สร้างสรรต่อได้แต่ทุกคนเสียสละน้ำพักน้ำแรงเสียสละราคาค่าตัวของตนเองเป็นคนไม่มาเอาค่าตัวเป็นคนลดค่าแรงงานของตัวเองจนหลายคนทำงานไม่คิดค่าแรงเลยทำงานฟรีในหมู่กลุ่มชาวอโศกเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงเหลือได้คนคิดยากคิดไม่เคยออกแต่เรายืนยันว่าเราทำได้มันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องประหลาดไม่สะสมและก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องเอาเปรียบเอารัดไม่ต้องไปแย่งชิงที่จะโลภโมโทสันมาไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องกักตุนนะไม่ต้องกักตุนก็สามารถที่จะอยู่ได้มีชีวิตมีวัฒนธรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตแบบบุญนิยมเป็นระบบบุญนิยมซึ่งเป็นระบบของสังคมศาสตร์หรือเป็นระบบของรัฐศาสตร์แบบใหม่นะระบบที่พาทำเนี่ยมันเป็นระบบการดำเนินชีวิตแบบบุญนิยมไม่ใช่แบบคอมมิวนิสต์ไม่ใช่แบบสังคมนิยมเท่านั้นแต่เป็นแบบบุญนิยมเนื้อชั้นกว่าสังคมนิยมที่เขาทำกันมาเนื้อกว่าระบบต่างๆที่ทำมาจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยไหมเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยซ่อนอยู่ในประชาธิปไตยนี้เป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนที่แท้จริงนะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อชาวประชาเป็นการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจือจานอาตมาพูดแล้วมันจะดูใหญ่นะมันจะดูว่ามันไม่น่าเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ขอยืนยันว่าเป็นไปได้นะอาตมากำลังอธิบายในฐานของมนุษย์ชาติมนุษย์ชาติที่มีฐานะ4โดยระบบโลกียะกับระบบโลกุตระฐานะ4มีนักผลิต นักบริการนักบริหารนักบวชนี่เป็นฐานะสี่คนสี่ฐานะนี้ก็คือนักผลิตก็คือผู้สร้างสรรค์ผู้ทำงานสร้างผลิตอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่แหละเป็นนักผลิตโดยเฉพาะพวกเรากสิกรผลิตข้าวน้ำผลิตพืชพันธัญญาหารผลิตยุกผลิตยายาสมุนไพรผลิตอะไรก็แล้วแต่เป็นคนผลิตคนทำเองเป็นคนทำด้วยฝีมือด้วยความสามารถผลิตสร้างสรรค์คนที่ผลิตสร้างสรรค์ก็จะต้องมีทุนจะต้องมีสถานที่จะต้องมีโรงงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนักผลิตนี่เป็นลำดับที่หนึ่งคนนักผลิตจะต้องมีสมบัติมากจะต้องมีทุนรอนเยอะหน่อยแต่ถ้าได้ปฏิบัติทำเป็นชาวโลกุตระแล้วถึงจะมีสมบัติมากก็จะไม่ติดไม่ยึดเป็นของตัวของตนจะเป็นของส่วนกลางเหมือนอย่างชาวอโศกเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่มีโรงงานหมู่บ้านปฐมหมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยพึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆสร้างขึ้นมาไม่เท่าไหร่มีโรงงานมีโรงสีอย่างนี้เป็นต้นนะหมู่บ้านใกล้ๆเคียงๆหลายหมู่บ้านยังไม่มีโรงสีที่นี่มีโรงสีนะมีโรงงานผลิตเครื่องแปรรูปมีโรงงานนั่นโรงงานนี่อะไรทำขึ้นมาแต่ไม่ใช่ของส่วนตัวเป็นของส่วนรวมร่วมกันทำทำและก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นระบบใหม่เป็นระบบบุญนิยมบอกแล้วว่าเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยของพระพุทธเจ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจมาขยายผลเป็นวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมมีอะไรต่ออะไรโดยเป็นเรื่องที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่เกื้อกูลเป็นเรื่องเผอแผ่ไม่ใช่มีระบบเหมือนอย่างกับประชาธิปไตยแบบโลกประชาธิปไตยแบบโลกีที่ต่างคนต่างขยันใครสามารถมากก็ได้ราคาแพงขึ้นเงินเดือนให้แก่ตัวเองส.ส.ก็จะขึ้นเงินเดือนส.ว.ก็จะขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็จะขึ้นเงินเดือนพอขึ้นเงินเดือนทุกคนก็จะต้องแย่งเอาไปพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องขึ้นเงินราคาค่าของค่าเขาค่าของราคาสินค้าราคาอะไรก็สูงขึ้นค่าเงินบาทก็ต่ำลงเงินก็จะต้องขาดแคลนแย่งกันไปตัวเลขของตัวเงินก็สูงขึ้นระดับเศรษฐศาสตร์ก็แปรเปลี่ยนไปแต่ก่อนนี้ผ้าขาวม้าพื้นละ3สตังค์พื้นละ5สตังค์เดี๋ยวนี้ผ้าขาวม้าพื้นเก่านั่นแหละราคาพื้นนึงตั้ง100บาทตัวเลขก็ขึ้นไป100บาทแต่ไอ้ผ้าขาวม้าก็พื้นเก่านั่นแหละพื้นเท่ากับเท่าเดิมแหละกินก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนนี้อาตมาเกิดมากินก๋วยเตี๋ยวชามละ10สตังค์5สตังค์นะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ถึงหรอกตั้งแต่เด็กๆก็ก๋วยเตี๋ยวไม่ถึงชามละ10สตังค์ชามละ2สตังค์5สตังค์นะอาตมายังจำได้แม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนวันละตังค์อาตมาไปกินลอดช่องลอดช่องมันลอดช่องเขาขาย2ถ้วยถ้วยกาไก่นะใช่ลอดช่องมันกินไม่หมดหรอกครึ่งตังก็กินลอดช่องไม่หมดต้องค้างแม่ค้าไว้วันหลังมากินต่อนี่เรื่องจริงอาตมายังจำได้เด็กๆมันมีสตังหนึ่งมีสตังดังแดงอะให้แม่ค้าบอกเฮ้ยมันไม่หมดกินลอดช่องไปตั้งถ้วยหนึ่งแล้วนะถ้วยละครึ่งตังลอดช่องก็ค้างไว้ไม่เขาไม่มีตังทอนเขามีสตังครึ่งสมัยอาตมายังมีสตังครึ่งนะสตังครึ่งนะก๋วยเตี๋ยวชามละ2ตังชามละ5ตังเดี๋ยวนี้ชามละ25บาทมันก็ก๋วยเตี๋ยวชามเท่านั้นแหละเท่ากันนั่นแหละกินแล้วก็เต็มท้องเท่ากันนั่นแหละชามละ5สตังกับชามละ25บาทเนี่ยคุณคิดให้ดีเถอะเรื่องเศรษฐศาสตร์ตัวเลขมันขึ้นไปตัวเลขของธนบัตรมันขึ้นไปแต่สินค้าหรือผลผลิตมันคือเท่าเดิมของเก่านั่นแหละแต่เสร็จแล้วมันก็ใบบ้าแย่งกันทุกคนก็ไปทำตัวเลขไปทำให้เศรษฐกิจมันปั่นป่วนเพราะเราจะไปโง่หัวหมุนตามมันเรามายืนหยัดอยู่ตามระบบแห่งจิตวิญญาณอยู่กันอย่างเนี้ยมีก๋วยเตี๋ยวก็ดูสินะกินกันอาตมายังเยาว์เด็กๆแต่บอกว่าโหขายไม่ออกใช่ไหมจัดก๋วยเตี๋ยวเรียงกันเต็มนะเรียงกันพวกเราก็เห็นแล้วไปถึงก็ตักน้ำก๋วยเตี๋ยวเติมแล้วก็กินกันคนละไม่รู้บางคนเผลอๆซัด3ชามหรือเปล่าไม่รู้ ก็มันกินบางทีมันแสบมันนองก็เด็กเลยก็ปรุงดีไว้รอสักสามชามเถอะไม่มีใครเห็นนะหรือเปล่าไม่รู้นะก็อย่างนี้อ่ะไม่ต้องไปนั่งแหมชามละ25 บาทโอ้โหสามชามนี่75 บาทเชียวนะไม่กินกันแบ่งกันไปมีเท่าไหร่ก็กินกันอะไรเงี้ยมีวัฒนธรรมในการเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายอาตมายิ่งพูดยิ่งเห็นว่าโอ้โหเราทำอย่างไรเราจะดึงเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ให้แก่มนุษย์ชาติให้แก่สังคมไม่ต้องยื้อแย่งแบ่งกันกินกันใช้เกื้อกูลกันมีเท่าไหร่ก็เห็นอกเห็นใจกันคนไหนสมรรถนะต่ำสร้างตัวเองเลี้ยงตัวเองไม่ไหวพวกผู้ที่มีสมรรถนะสูงสร้างตัวเองได้ดีทำเหลือเฟือก็แบ่งกันแจกกันเกื้อกูลกันดูแลกันมีเอื้ออาทรต่อกันสิ่งเหล่านี้เป็นความหวังที่จะกลับคืนมาในเมืองไทยเขาจะแย่งชิงกันอเมริกาจะต้องไปเทเดล่าอาณานิคมจะต้องไปดูดไปดูดไปดึงเอาสมบัติทรัพย์สินทรัพยากรของต่างชาติของอะไรอย่าไปทำนิสัยอย่างนั้นอยู่ในแผ่นดินนี้สร้างสรรแผ่นดินนี้ให้อุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีอาศัยในชีวิตรู้จักสาระแห่งชีวิตของกินของใช้จะดีอย่างอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองอุ่นอบอุ่นที่มีแดดมีน้ำมีลมมีอะไรที่จะสร้างของกินของใช้ได้ดีสร้างเผื่อแผ่เขาพวกทะเลทรายพวกตะวันออกกลางมีสิ่งกินสิ่งใช้น้อยเขากินน้ำมันไม่ได้เราทำอาหารไปเลี้ยงเขาไปเผื่อแผ่เขาขายเขาถูกๆอเมริกาเมืองหนาวมีหิมะเยอะไม่ค่อยมีกินอะไรเรานี่แหละทำให้เหลือเฟือแบ่งแจกเขาไปหรือขายถูกๆหรือเอาไปแจกถ้าในอนาคตเราจะต้องแจกอเมริกานี่จะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยบอกว่าประเทศไทยนี่แหละปีนี้ให้ข้าวแก่อเมริกาสัก500 ล้านตันเลี้ยงอเมริกาหน่อยเพราะน่าสงสารมันจะเป็นยังไงคุณคิดดูเราต้องทำอย่างนี้เขาจะเดินวิถีชีวิตเขาดำเนินไปอย่างไรช่างหัวเขาเถอะเรามีวิถีชีวิตของเราเราดำเนินอย่างแบบของเราพระพุทธเจ้าท่านปลูกฝังไว้แล้วอาตมาขอยืนยันว่าสิ่งที่เอามาให้แก่พวกเราเอามาสอนเอามาอบรมประพฤติจนเป็นชีวิตดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยอาตมาเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่ของอาตมาเองหรอกหรือใครว่าของอาตมาเอานะถ้าใครว่าในหลักสูตรนี้อาตมาคิดได้เองแล้วเอามาสอนเอานะแต่อาตมาไม่กล้าอาตมาก็รู้ว่านี่สิ่งนี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ที่ท่านได้นำพามาให้เอามาใช้เอามาปฏิบัติเป็นของพระพุทธเจ้าอาตมาไม่กล้าที่จะมานั่งขโมยลิขสิทธิ์สมัยนี้สมัยลิขสิทธิ์ซะด้วยนะอาตมาไม่กล้าขโมยลิขสิทธิ์ของพระพุทธเจ้านะเป็นของพระพุทธเจ้านะอาตมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นโพธิสัตว์ได้รับความรู้มาจากพระพุทธเจ้าก็เอามาใช้กันนะเพราะงั้นเมื่อเอามาแล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาพิสูจน์อาตมาทำงานมา30 ปีมีนักผลิตนะมีนักผลิตและมีนักบริการอาตมาไม่ได้ขยายความแปลนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชสั้นๆก่อนแล้วค่อยขยายความไปเรื่อยๆนักผลิตคือผู้ลงมือทำเป็นนักสร้างสรรค์นักบริการคือผู้รับใช้นักบริการนี่คือผู้ที่เป็นลูกมือของนักผลิตอีกทีนึงข้าราชการนี่เป็นนักบริการรับใช้ประชาชนแต่เดี๋ยวนี้ข้าราชการถือตัวเป็นนายประชาชนถือตัวเป็นผู้บริหารผิดฐานะนี่คือความวิปริตของสังคมนะเป็นนายประชาชนเป็นนักบริหารเป็นผู้ชี้ใช้เป็นผู้ที่จะต้องเบ่งอะไรเงี้ยผิดข้าราชการนี่อยู่ในฐานะนักบริการทุกตำแหน่งไม่ว่าข้าราชการชั้นเล็กชั้นใหญ่จนถึงขั้นข้าราชการการเมืองแม้แต่รัฐมนตรีหรือนายกก็คือผู้รับใช้ประชาชนเป็นนักบริการจริงมีคุณลักษณะของการบริหารอันนี้ซับซ้อนสูงขึ้นนะผู้บริหารคือใครผู้บริหารคือผู้มีความรู้ความสามารถผู้มีคุณธรรมสูงผู้เป็นคนสูงผู้บริหารเป็นคนสูงจัดสรรอยู่นักผลิตนักบริการนี่ในฐานะเป็นพลเมือง ส่วนนักบริหารกับนักวินักบวชนี่เป็นฐานของผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นคนมีความสามารถสูงเป็นคนมีประสมรรถภาพสูงเป็นคนสูงเป็นมนุษย์วรรณะ9ที่บริบูรณ์เป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนเป็นอนาคาริกชนหรือเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์เป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์เป็นคนที่มารับใช้ประชาชนอย่างสมบูรณ์เป็นนักบริหารที่รับใช้จริงๆเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่เอาเงินเดือนเลยนี่พรรคเพื่อฟ้าดินวางนโยบายไว้แล้วนโยบายที่เขียนส่งไปให้กกต.เขาเนี่ยพรรคเพื่อฟ้าดินนายกหรือรัฐมนตรีหรือสสเป็นผู้สมัครตัวเองเข้าไปรับใช้ประชาชนแล้วและประชาชนเลือกไปเป็นผู้รับใช้แล้วไม่รับเงินเดือนไม่ต้องมาตั้งเงินเดือนให้แก่คนเหล่านี้คนเหล่านี้มาทำงานรับใช้ประชาชนจริงๆรับใช้ประชาชนในประเทศจริงๆนั่นเป็นคนที่จะกินน้อยใช้น้อยเป็นคนมีวรรณะ9เป็นคนไม่สะสมเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนกินมือเดียวเป็นคนที่ไม่ต้องสะสมทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานรัฐอยากจะเลี้ยงไว้นี่เป็นรัฐมนตรีมีบ้านให้อยู่หลังพอสมควรโตพอสมควรเพราะว่าจะต้องรับแขกก็จัดสรรให้ไปอาหารการกินก็ให้กันไปเพราะเป็นคนกินน้อยใช้น้อยแล้วเป็นคนกินมือเดียวเป็นต้นหรือกินจะกิน2มื้อก็ไม่ว่ากันแต่ก็ไม่ควรจะไปกินแหลกควรจะต้องอะไรก็เปลืองอะไรก็ผลาญมึงก็อย่างที่ทำกันไม่ต้องเอาให้อุปถัมภ์คำชูอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาตมาคงพูดไม่หมดนะอาตมาแปลฟังแล้วนักบวชก็คือผู้ที่เป็นตัวอย่างเป็นนักบวชเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่น้อยจริงๆกินน้อยใช้น้อยเป็นคนกิเลสไม่มีเป็นคนเกื้อกูลสร้างสรรค์ขยันเพียรช่วยเหลือเฟื่องฟูมนุษยชาติอย่างแท้จริงเป็นคนไม่มีสมบัติเป็นของตัวจริงๆเป็นคนมีวรรณะ9อย่างแท้จริงเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษนะเป็นคนขัดเกลาตัวเองขัดเกลากิเลสมีศีลสูงได้จริงๆเป็นคนที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมจริงๆและเป็นคนยอดขยันวิริยารัมภะนะเพราะคนที่ได้พัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นคนสูงก็คือคนที่มีคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมที่พัฒนาตนเองบรรลุธรรมแล้วจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปบริหารประเทศก็ต้องเป็นคนที่ไม่ต้องไม่โลภเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ไม่ต้องเอาเลยเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่มีบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองได้ที่อาตมาพูดไปนี่อาตมาว่าพวกเราฟังแล้วก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันลัทธิอะไรลัทธิพุทธลัทธิพุทธลัทธิบุญนิยมลัทธิบุญนิยมเป็นลัทธิที่รู้จักบุญจากบาปเป็นลัทธิที่เป็นคนมีบุญคนที่เป็นคนสูงนี่เป็นคนมีบุญมีบุญคือเป็นคนมักน้อยไม่ใช่เป็นคนมักมากเป็นคนมีน้อยเป็นคนที่ไม่ต้องมีมากเป็นคนที่เกื้อกูลกันใครก็เลี้ยงไว้ได้ง่ายเพราะเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนสุภะเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนไม่เอาเปรียบเอารัดเป็นคนเสียสละเป็นคนอดทนเก่งเป็นคนไปบริหารประเทศไปบริหารสังคมเป็นคนไปรับใช้สังคมเพราะฉะนั้นการรับใช้คนรับใช้ที่มีคุณธรรมนักบริหารก็เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงเป็นคนบรรลุธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจะไปรับใช้ประชาชนอย่างเสียสละสร้างสรรค์ไม่ต้องไปรับเงินดาวเงินเดือนทำงานฟรีสิ่งเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็เหมือนกับฝันกลางวันแล้วมันจะเป็นไปได้หรืออาตมาเคยพูดนะคุณชวลิตยงใจยุทธพลเอกชวลิตยงใจยุทธเคยมาที่นี่ก่อนวันที่นายกทักษิณจะมาพบกับอาตมาคุยกันถามอาตมาก็พูดถึงเรื่องนี้แหละระบบบุญนิยมเนี่ยคุยจนกระทั่งอาตมาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เล่าละเอียดขนาดนี้เพราะเวลาไม่มากอาตมาก็บอกว่าโอ้โหท่านฟังแล้วบอกว่าดีจังเลยเพราะท่านก็เป็นนักบริหารนะท่านก็เรียนรู้เรื่องอะไรมาเยอะแยะท่านชวลิตบอกโอ้โหดีเลยจริงจังเลยครับแล้วมันจะสำเร็จไหมล่ะเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอาตมาว่าสำเร็จอาตมาให้เวลาอีก500ปีพอเด็กชาวลิศก็บอกโอ้โหท่านอีกตั้ง500ปีเลยผมขอต่อ30ได้ไหมอาตมาบอกโถคุณมันบีบมันบี้เอามันมาบริมันมาเนรมิตเอาได้ที่ไหนแล้วทุกอย่างมันต้องไปเกิดด้วยเหตุปัจจัย500ปีนี่ไม่นานหรอกโอ้ผมตายก่อนสิเอาก็ตายแหละคุณจะอยู่500ปีได้ไง ก็ต้องตายก่อนนะไม่เป็นไรตายแล้วก็เกิดใหม่แต่กลับมาเกิดเป็นคนให้ได้นะถ้าไปคอร์รัปชันมากๆกินมากๆเอาเปรียบมากๆบาปมากๆหนี้มากๆก็ไม่ใช้หนี้ก่อนไม่ได้มาเกิดเป็นคนนะไปเทโลโมโทสันเอาเปรียบเอารัดเขามากๆไม่ต้องขึ้นขั้นไปโกงหรอกในระบบทุนนิยมนี่แหละไปเอาเปรียบเขารัดมากๆนะอาตมาบอกว่า500ปีเนี่ยเราอย่าหัวเราะนะในศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีวัฏสงสารเวียนเกิดเวียนตายถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมถึงขั้นปรินิพพานแล้วไม่สูญไม่มีการตายสูญมีแต่จะตายมารับบาปรับเวรส่วนมากพระพุทธเจ้าตรัสไปเลยคนเราตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นหาได้น้อยนักส่วนมากตกนรกไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ง่ายๆหรอกคนที่จะเกิดมาเวียนวนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นหาได้ยากมีจำนวนน้อยนี่พระพุทธเจ้าตรัสไปชัดเจนในสังยุตตนิกายตรัสไปชัดและพระพุทธเจ้าท่านตรัสสัจจะท่านไม่ได้ตรัสเล่นๆทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเรานี่ทำบาปมากกว่าทำบุญเมื่อสั่งสมบาปมากกว่าบุญแล้วมันจะไปไหนแล้วมันก็ไปนรกกันเท่านั้นเองแล้วโดยสั่งสมบาปไม่รู้ตัวเอาละตอนนี้อาตมาก็ขออนุญาตพูดนักผลิตนักบริการหรือนักบริหารก็ตามแม้แต่นักบวชพูดก็พูดถ้าพูดไปมากอะไรเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องอีกเอาละอาตมาไม่ได้กลัวหรอกนะที่จริงนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดรำคาญใจกันเท่านั้นแหละนักบวชก็เถอะเป็นนายทุนเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องคารวาสแล้วกันเป็นนักผลิตนักบริการนักบริหารแบบคารวาสนี่แหละเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละเข้าโดยเข้าใจโดยปฏิภาณเองนะว่านักบวชก็นายเนี่ยผลิตพระเครื่องขายจนรวยอะไรเงี้ยผลิตน้ำหมูกน้ำมนต์ขายผลิตอะไรกันอะไรก็แล้วแต่โอ้โหพระเดี๋ยวนี้ร่ำรวยใจตายนะมันผิดหมดแล้วนะเอาละอาตมาทิ้งไว้แค่นี้เรื่องนักบวชพูดถึงนักผลิตนักบริการนักบริหารนักผลิตคือผู้กระทำสร้างสรรค์นักบริการคือผู้ที่รับใช้เพราะฉะนั้นคนเป็นนักผลิตแล้วก็ถ้าลึกอาตมาจะพูดแนวลึกพูดอย่างแนวพุทธนะเป็นนักผลิตเพราะเป็นสร้างสรรค์ของตนเองเมื่อสร้างสรรค์ของตนเองได้แข็งแรงแล้วก็จะต้องมีผู้มาช่วยเรียกว่านักบริการผู้มาช่วยสร้างสรรค์ก็เอาผู้มาช่วยมีพี่น้องมามีเด็กมีเล็กมีคนนั้นคนนี้มาแล้วก็สอนให้แนะนำให้กลายเป็นนักผลิตให้ความรู้ให้ความสามารถจนกระทั่งแข็งแรงขึ้นสร้างได้มากขึ้นสร้างได้มากขึ้นนักบริการก็ถ่ายทดแทนความรู้ความสามารถมาเป็นนักผลิตเองนักผลิตก็พัฒนาตนไปเป็นนักบริหารโดยการสละนักบริหารต้องสละนะสละความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสละความเป็นทรัพย์สริงคารสลับสมบัติทายเทให้นักบริการที่มารับช่วงมาผลิตด้วยมาช่วยมาเป็นผู้ช่วยต่อไปเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเองให้เขาไปนักผลิตกลายไปเป็นนักบริหารนักบริการเข้าแทนไปเป็นนักผลิตนักผลิตคนนี้ก็ถ่ายทอดต่อกับนักบริการนักบริการก็จะขึ้นไปเป็นนักผลิตแทนนักผลิตก็กลายเป็นนักบริหารอีกนักบริหารคือผู้ที่จะไปถ่ายทอดต่อและก็เป็นคนไม่ต้องมีสมบัติแล้วไปเป็นผู้ที่แนะนำไปเป็นผู้ช่วยเหลือไปเป็นผู้ที่ทำให้สังคมเนี่ยรู้จักอุดมสมบูรณ์รู้จักสร้างสรรค์รู้จักเป็นอยู่มีคุณธรรมมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นนักบริหารบริหารทั้งสังคมศาสตร์บริหารทั้งรัฐศาสตร์บริหารทั้งเศรษฐศาสตร์บริหารทั้งการศึกษาบริหารทั้งด้านการเงินการทองแต่ส่วนตัวเองไม่ต้องมีเงินมีทองเลยบริหารทั้งด้านนั้นด้านนี้อะไรต่างๆนานาเหมือนนักบริหารที่มีกระทรวงทุกกระทรวงเดี๋ยวนี้มีทั้ง20กระทรวงก็ตามนั่นแหละนี่คือระบบของศาสนาพุทธที่อาตมากำลังจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาค่อยๆอธิบายค่อยๆกระจายความอาตมาถึงว่าเนี่ยอาตมาก็เขียนหนังสือเป็นหลักเป็นฐานไว้อยู่แต่มันก็ยังไม่ทันมันก็ยากที่จะเพราะมันไม่มีตำราแบบนี้ยังไม่มีอาตมากำลังเขียนอยู่แล้วก็กำลังอธิบายกำลังบรรยายอยู่นะแล้วก็กำลังสร้างคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนักผลิตก็คือผู้ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกิจการสร้างสรรค์ก่อนเสร็จแล้วก็จะรับนักบริการคือผู้รับใช้หรือผู้ช่วยนักบริการคือผู้ช่วยผู้รับใช้ก็จะเข้ามา ผลิตร่วมแล้วก็มาเรียนรู้มาทดแทนผู้ที่เป็นนักผลิตชั้นสูงเมื่อผลิตไปผลิตไปก็จะให้แก่ผู้บริการนี่มากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายนักผลิตนี่จะเป็นคนพอสร้างสรรค์สมมุติว่าสร้างสรรค์ทำข้าวมาได้ปีนี้ได้มา100ถังสมมุติง่ายๆนะปีนี้ได้100ถังนักผลิตก็แบ่งให้นักบริการไป70ถังเจ้าของเอาไว้แค่30ตั้งกลายเป็นนักบริหารทุกหมู่บ้านในประเทศอาตมาฟังนี่ถ้าใครเรียนทางรัฐศาสตร์มาฟังดีๆนะจะเข้าใจว่าระบบรัฐศาสตร์ของบุญนิยมจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาตามฐานะของคนคนจะเจริญขึ้นมาเลื่อนฐานจากนักผลิตมาเป็นนักบริหารจากนักบริหารหรือนักบริการก็จะเลื่อนมาเป็นนักผลิตแล้วก็เป็นนักผลิตนักบริการนักบริหารจะเลื่อนซ้อนเชิงขึ้นไปเรื่อยๆมีคุณธรรมของนักบวชนักบวชคือใครนักบวชคือผู้ได้เนกขัมมะผู้ได้ละออกจากโลกีไปเป็นมนุษย์โลกุตระเป็นคนมีนิพพานเป็นคนมีความหลุดพ้นจากโลกีเป็นคนไม่สะสมเป็นคนหมดกามเป็นคนหมดโทสะหมดโลภโกรธหลงเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่สร้างสรรค์เสียสละนำพาสอนทางบุญนักบวชคือผู้สอนทางบุญสอนแม้แต่นักบริหารเพราะงั้นนักบริหารจะมีนักบวชเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้พาผู้นำเป็นตัวอย่างอันแท้จริงนักบวชคือผู้มีวรรณะ9สมบูรณ์เป็นผู้มีวรรณะจริงๆเป็นผู้มีวรรณะชั้นสูงนะเป็นเศรษฐชนชั้นสูงนะนักบวชเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาเพราะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมของความเป็นคนเป็นคนมีความประเสริฐเรียกว่าเศรษฐะเศรษฐะนี่แปลว่าผู้ประเสริฐเป็นคนผู้ประเสริฐจริงๆเพราะฉะนั้นนักบริหารก็จะต้องเรียนรู้จากนักบวชผู้ที่จะมาถึงขั้นนักบวชนี่คือผู้ที่สอนชั้นลึกซึ้งสอนทางคุณธรรมทางจิตวิญญาณรู้จักระบบมีโลกวิทูรู้จักระบบของโลกของสังคมมีโลกวิทูมีโลกุตรจิตมีจิตที่อยู่เหนือโลกียะอย่างแท้จริงเป็นโสดาสกิทานาคาเป็นอรหันต์ถ้าเทียบกันโดยฐานะนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชเนี่ยนักผลิตนี่เท่ากับโสดาบันนักบริการนี่เท่ากับสกิทาคามีนักบริหารนี่เท่ากับอนาคามีนักบวชนี่เท่ากับอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจะพัฒนาคนขึ้นมาอย่างนี้เป็นจริงและจะเกิดสภาพซับซ้อนอย่างนี้เลื่อนไหลแล้วสมบัติพระสถานหรือวิธีการที่จะถ่ายเทของไม่ใช่ถ่ายเทเพราะว่าเห็นแก่ตัวเพราะมีความโลภเพราะร่ำรวยไม่รู้จักหมดต่างรวยไม่รู้จักจบกอบโกยเอาเปรียบเอารัดไม่รู้จักแล้วหาวิธีจะเอาเปรียบเอารัดให้ได้อย่างไม่รู้จักสิ้นจักสุดไม่ใช่คนอย่างนั้นจะเป็นคนใหม่เป็นคนแบบใหม่เป็นคนที่มีคุณธรรมแบบพระพุทธเจ้าพาธรรมเป็นคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นคนที่เสียสละเกื้อกูลเป็นคนมีตามองค์สูตรตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านตั้งไว้ไม่รู้กี่สูตรก็แล้วแต่เอามาจับเป็นคนมีเอากระถาวัตถุสิบมาจับเอาธรรมวินัยการตรวจสอบธรรมวินัย8มาจับเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนไม่สะสมเป็นคนที่อะไรเป็นคนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นกระถาวัตถุสิบก็มีทั้งศีลธรรมเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติหรือเป็นคนที่มักน้อยสันโดษนะอภิชะสันตุทิปวิเวกะอสังสคะวิริยารัมภะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคาถาวัตถุ5ถ้าวัตคาถาวัตถุสิก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติฌานทิสนะอีกอย่างนี้เป็นต้นเป็นคาถาวัตถุ10รวมแล้วคือเป็นคนที่พูดขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็เป็นคนที่อย่างนี้แหละเป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างมักน้อยสันโดษเป็นคนกล้าจนเป็นคนพอเป็นคนปวิเวกะจิตสงบสงบจากกิเลสนะไม่ใช่สงบก็คือนิ่งเฉยนั่งเป็นเบื่อไม่รู้เรื่องใครจะไปก็ช่างเข้าใครจะมาก็ช่างเข้าเหมือนกับคนเป็นคนหูหนวกตาบอดศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนหูหนวกตาบอดศาสนาพุทธสอนให้คนที่มีปฏิภาณมีปัญญาเป็นคนตาดีปัญญาดีเกื้อกูล รู้จักว่าคนมีทุกข์มีร้อนเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนพระพรหมจิตใจเหมือนพระพรหมไม่ใช่พระพรหมเป็นพระเจ้าที่อยู่ไหนไม่รู้นะเป็นคนมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างแท้จริงเป็นคนมีจิตเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ช่วยเหลือเมตตาแปลว่าคิดอยากจะช่วยคนพ้นทุกข์เห็นคนทุกข์ก็มีเมตตาอยากจะให้เขาพ้นทุกข์นี่เรียกว่ามีเมตตากรุณาก็คือลงมือทำลงมือช่วยเหลือเขากรุณานะลงมือช่วยเขาพ้นทุกข์ให้ได้เมื่อลงมือช่วยจนคนพ้นทุกข์เสร็จก็มุทิตามุทิตาก็หมายความว่ายินดีในการพ้นทุกข์ของคนมีจิตใจนั้นยินดีว่าเออเธอก็พ้นทุกข์แล้วเนาะก็มีจิตมุทิตามุทิตาแล้วเป็นไงมุทิตาแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขาแล้วก็เฉยจบแล้วมุทิตาเขาพ้นทุกข์แล้วสุดแล้วจบแล้วหมดแล้วไม่ต้องไปจดไปจำว่าโอ้ฉันเป็นบุญมีคุณฉันจะต้องให้คุณมาทดแทนบุญคุณไม่ต้องเฉยวางจิตไม่ต้องยึดติดอะไรอีกอุเบกขาวางเฉยปลดปล่อยไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเขาพ้นทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์แล้วแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ต้องสุขไม่ต้องคิดเขาคิดเราไม่ต้องคิดของตัวของตนอุเบกขานี่เป็นความหมายของคุณธรรม4ของอัปปมัญญาหรือพรหมวิหาร4เดี๋ยวนี้ก็อธิบายกันเละเทะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นผลไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าปฏิบัติเป็นพระพรหมอย่างที่อาตมากล่าวนี้ก็จะเป็นพระพรหมที่วิเศษเป็นพระพรหมที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในเรื่องของมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยฝึกได้พัฒนาได้หมาก็ยังเอามาหัดเลยเอามาสอนก็พอสอนได้แต่สอนได้แค่หมานะงวงควายมาช้างเขาก็มาสอนได้ควายก็ยังเอามาสอนให้มันทำประโยชน์ให้แก่คนได้แล้วคนสอนให้เป็นประโยชน์ต่อคนสอนไม่ได้เนี่ยมันจะไปทำยังไงนะมันเหลือใจไหมคนเราสอนให้คนมันเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อคนไม่ได้อาตมาไม่ยอมอาตมาจะสอนคนให้คนเนี่ยพัฒนามาช่วยเหลือคนต้องสอนคนให้มาช่วยเหลือกันไม่ใช่สอนคนให้ไปแย่งกันทุกวันนี้นี่นักเรียนไปเรียนมหาวิทยาลัยคุณว่านักเรียนที่เด็กที่ส่งไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเรียนไปเพื่อมาเสียสละเพื่อไปแย่งอย่างไรกันแน่เรียนจบแล้วมันจะไปแย่งเอาทรัพย์สินคานให้มากขึ้นหรือมันเรียนจบแล้วเพื่อจะมาเสียสละให้แก่ประเทศชาติเด็กเรียนไปเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปเรียนปริญญาตรีโทเอกยิ่งจบปริญญาเอกมันจะเอาเงินเดือนน้อยลงมาเป็นอนาคาริกชนอย่างที่อาตมาสอนนี่ไหมจบด็อกเตอร์แล้วมันจะโอ้ทำงานฟรีได้แล้วมันจบตั้งด็อกเตอร์มันก็ควรจะเป็นอนาคาริกชนเป็นนักบริหารแล้วก็ควรทำงานนักบริหารด้วยเขาก็ไปเอาเงินเดือนแพงนี่จะขึ้นเงินเดือนต่ออีกเพราะฉะนั้นมันวิปริตแล้วมันไม่ไปไม่รอดหรอกสังคมไปเรียนสูงเพื่อที่จะมีสมรรถนะสูงมีความสามารถสูงจะได้มาช่วยคนที่ลำบากคนที่ด้อยโอกาสคนที่ไม่ได้เรียนสูงไม่มีความสามารถมากแต่ไม่ใช่ฉันเรียนสูงเพื่อที่จะไปได้มากๆจะได้ราคาแพงจะได้เงินเยอะๆจะอยู่ดีกินดีจะอยู่ได้กินโลภจะได้ใช้จ่ายหรูหราฟู่ฟ้านั่นคือความเข้าใจผิดนั่นคือทำตนให้ต่ำแต่ถ้าเรายิ่งเรียนสูงเรายิ่งมีสมรรถนะสูงก็เพื่อจะเอามาสร้างสรรค์เสียสละตัวเองก็เสียสละเพราะเราดีเราเก่งเรามีสมรรถนะสูงแล้วทำเมื่อไรมันก็เกิดเมื่อนั้นทรัพย์มันอยู่ที่ตัวเองทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่ธนบัตรทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่ทรัพย์มันอยู่ที่ทองเอามากองไว้เป็นของฉันฝากแบงก์ฝากธนาคารไว้มันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่อริยทรัพย์ไอ้นั่นมันทรัพย์งูพิษพระพุทธเจ้าเรียกเงินเรียกทองนั้นเป็นทรัพย์งูพิษเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งฟังธรรมะนานๆมาฟังอาตมาเทศทีอาตมาว่าอาตมาเทศวันนี้เนี่ยคนฟังกี่พันเนี่ย2,000กว่านั่นแน่ๆอยู่แล้วเลยเสียงออกไปคนอื่นๆฟังข้างนอกอีกก็คนอยู่ที่นี่สักประมาณ 5,000 ก็ได้ฟังสัก 3,000 4,000 นะเทศประมาณนี้ไม่น้อยคนมาฟังไม่น้อยอาตมาก็เทศเรื่องของพระพุทธเจ้าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราเป็นคนนี่พัฒนาได้สอนสัตว์ก็ยังสอนให้มันมาเป็นประโยชน์ได้บ้างสอนคนให้มาเป็นประโยชน์ต่อคนด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันจะยังไงกัน มันไม่มีฝีมือเลยหรือไงเพราะการสอนทุกวันนี้เนี่ยสอนคนไปในเรียนโรงเรียนเรียนมหาวิทยาลัยเรียนไปแล้วก็เรียนเห็นแก่ตัวเรียนไปมีความรู้ความสามารถให้ได้แก่ตัวเสร็จแล้วได้ความรู้ความสามารถเอาไปทำไมเอาไปกอบโกยเอาไปหาเงินหาทองให้ได้มากๆแล้วก็สะสมมากๆมีวิธีได้เปรียบมากๆแล้วฉันก็ยิ่งมีมากๆก็เอามาต่อทอดต่อยอดได้เงินมากๆก็เอาไปซื้อหุ้นเอาไปลงทุนเอาไปออกดอกเบี้ยเอาไปขูดรีดกันต่อไปอีกซับซ้อนต่ออีกโดยระบบทุนนิยมมันก็พังและพังมันไม่มีการงอกเงยหรอกเพราะงั้นระบบโลกนี้มันเป็นระบบที่ทารุณเป็นระบบที่ช่วยโลกไม่ได้ต้องมาเอาระบบพระพุทธเจ้ามาเอาระบบบุญนิยมเนี่ยไปพัฒนาต่อหลายผู้หลายคนออกมาแสดงความเห็นออกมาแสดงความมั่นใจเมื่อคืนนี้ก็อาตมาก็ฟังอยู่ด้วยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไปฟังเขาก็กรุณาต่อเสียงไปให้ฟังเหมือนกันไม่ได้มานั่งที่นี่เราแต่ก็ฟังตั้งแต่พวกหนึ่งแกนพวกอะไรขึ้นมาพูดพวกกล้าฝันเข้ามาร้องเพลงให้ฟังจนกระทั่งถึงแก่นฟ้าขึ้นมาพูดแล้วก็เอาพวกเราขึ้นไปพูดมาแสดงยืนยันอะไรต่างๆนานาโอ้อาตมาฟังแล้วชื่นใจมีความหวังว่าพวกเรานี่จะต้องมาตั้งใจลดละช่วยเหลือสร้างสรรค์กันมาอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยเลิกอะไรที่มันเป็นบาปเป็นเวรเลิกแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาสิ่งที่เป็นคุณไม่ใช่เป็นภัยสิ่งที่เป็นบุญมาพยายามทำโดยเฉพาะที่อาตมาพูดทิ้งเอาไว้ว่าคนเรานี่ศาสนาพุทธมีวัฏสงสารจะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากมีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากเชื่อกรรมเป็นของตนเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาพยายามปฏิบัติตามท่านเรามาสั่งสมแต่กุศลวันเวลาทุกวินาทีวินาทีทุกวินาทีต้องให้ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเราอย่าไปทำบาปเลยไปแย่งชิงเขาก็บาปไปเอาเปรียบคนเขาก็บาปหรือใครเถียงว่าเอาเปรียบมันเป็นบุญมีไหมก็ไม่มีใครเถียงถ้าเราได้เสียสละได้เกื้อกูลกันได้ให้ไม่ต้องโลภเสียสละเกื้อกูลได้เนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลคนต้องเป็นอย่างนี้คนต้องเกื้อกูลคนต้องเสียสละคนต้องเอื้อเฟื้อเจือจานกันไปสร้างจิตใจแต่โลภเห็นแก่ได้ยิ่งลักยิ่งขโมยโถเอ้ยมันจะชั่วไปถึงไหนก็ลักขโมยมันชั่วก็รู้อยู่แล้วไปลักขโมยเอามาทำไมไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นศีลแค่ข้อหนึ่งข้อสองอย่าทำเลยสิ่งที่ไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไปเอาของเขามาเป็นของเราโดยที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ของเราอย่าไปวิสาสะซะด้วยซ้ำอย่าไปหยิบแม้นึกว่าเป็นของวิสาสปรมาราภามันของญาติหยิบมาก็ได้อย่าพึ่งนะเอาละนี่มันจะเยอะไปนะสรุปแล้วก็คือคนเราเนี่ยเกิดวนเวียนและมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณเราสร้างวิบากกรรมเราทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็ทำพาเราเกิดชาติหน้ามันจะได้มาเกิดมาพบกันอีกนะเพราะฉะนั้นเราพยายามสั่งสมบุญตั้งแต่วินาทีนี้ไปถ้าวินาทีนี้เราสั่งสมบุญแบบโลกุตระสั่งสมบุญแบบบุญนิยมเรานี่แหละที่เราพากันทำเนี่ยมีศีล5ให้ได้ใครที่มีศีล5ได้ไปชาตินี้ทั้งชาติปฏิบัติศีล5มีมรรคมีผลที่แท้จริงอาตมารับรองว่าชาติหน้าได้เกิดมาพบกันแน่แล้วเราก็จะได้มารวมกันสร้างสรรค์ต่อไปอีกสมมติคุณอีก10ปีตายอีก50ปีตายเกิดมาอีกชาติหน้าอีก50ปีก็เกิดมาใหม่มาต่อไปอีก100ปีจาก100ปีก็ต่อไปอีก200ปีเกิดวนเวียนมาให้มาเกิดมาพบกันให้ได้แล้วเราก็จะมารวมกันสร้างสรรค์นี้ขึ้นไปอีกมันต้องเกิดมาพบกันน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันคนที่มีคุณธรรมอย่างเดียวกันยิ่งพวกเรานี่ยิ่งหายากมันเหมือนน้ำมันชนิดดีมันไม่ค่อยมีหรอกน้ำมันชนิดนี้เพราะฉะนั้นโลกุตตรธรรมเนี่ยคนที่เรียนจากชาวอโศกแล้วก็มีเชื้ออโศกนี่นะ ไม่ต้องห่วงเราเกิดตายชาตินี้เกิดมารวมกันที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่หรือชาวอโศกนี่กำลังมีความดูดมีพลังแม่เหล็กมีพลังแรงที่จะดูดกันและกันเราจะต้องมารวมกันนะคนไหนที่ไม่มีพอไปตกนรกอยู่นี่สิมันไม่ได้มาเสร็จแล้วตายชาตินี้ไปแล้วไปตกนรกอีกพันชาติจะไปเกิดทันอะไรเราจะพยายามพัฒนากัน500ปีนี้แล้วไปตกนรกอยู่ตั้งพันชาติแล้วมันจะมาเกิดยังไงไปจุดตกเราอยู่พันปีแล้วมันก็ไม่ได้เกิดระวังอย่าทำให้ตัวเองตกนรกเพราะฉะนั้นจะต้องรีบตายรีบเกิดไม่แต่หัวร้อหรอกจริงๆคนเราตายเกิดนี่ทันทีถ้าคุณมีนรกแต่ต้องไปตกนรกอีกพันปีคุณตายปุ๊บก็ต้องไปลงนรกแล้วก็ไปอยู่อีกพันปีคุณตายแล้วเดี๋ยวขอว่างก่อนจะต้องตกนรกถูกพยากรถูกพิพากษาแล้วจะต้องตกนรกพันปีเดี๋ยวขอก่อน50ปีขอมาเกิดก็อโศกก่อน50ปีแล้วค่อยไปตกนรกอีกพันปีนะแถมให้ 1,500 เอาเขาไม่ให้คุณหรอกสัจจะไม่ให้คุณหรอกคุณก็ต้องตกนรกพันปีทันทีนั่นแหละอย่าไปประมาทนะอย่าประมาทตายแล้วทันทีเกิดทันทีอยู่ที่ว่ากรรมของคุณเป็นบาปหรือเป็นบุญถ้ากรรมของคุณเป็นบาปคุณตายคุณก็ต้องไปหาบาปนั้นไปใช้หนี้ใช้เวรบาปนั้นแต่ถ้าเป็นบุญคุณตายคุณก็ต้องเกิดบุญนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงระยะที่ยังไม่เกิดช่วงหนึ่งก็ตามก็เป็นวิบากของคุณและช่วงที่ไม่เกิดนั้นพอถึงเวลาปั๊บแล้วคุณมาเกิดได้ถ้าเผื่อว่าสั่งสมวิบากซึ่งมันเป็นอจินไตยอาตมาพยายามอธิบายเท่านั้นถ้าคุณสั่งสมได้วิบากบุญครบเนื้อหาคุณก็มาเกิดอีกนะแล้วก็มาจะวนเวียนอาตมาบอกอะไรอันหนึ่งเล่นๆเล่นๆนะฟังเป็นเล่นๆอย่าฟังจริงในชาวอโศกนี่ตอนนี้ก็มีลูกมีหลานชาวอโศกเกิดเรื่อยแล้วก็มีคนสงสัยว่าไอ้เด็กคนนี้ทำไมมันพูดอย่างนี้ก็เด็กอายุ2ขวบ3ขวบมันพูดอย่างกับคนอายุ30พูดมันมีเชิงธรรมะเขาก็บอกใครมันมาเกิดวะเอานี่จริงๆนะฟังเล่นๆนะใครมันมาเกิดว่าไอ้คนเนี่ยพวกเราจะมาเกิดวนเวียนอยู่ในนี่แหละแล้วมันก็จะรีบมาเกิดเองสำหรับคนที่มีคุณภาพหรือมีธรรมะมีกุศลเพียงพอก็จะเวียนมาเกิดมาตายที่พูดนี้อาตมาไม่ได้พูดเล่นศาสนาพุทธมีวัฏสงสารมีการเวียนตายเวียนเกิดด้วยกรรมด้วยวิบากเพราะฉะนั้นสั่งสมวิบากให้ดีๆเร่งมาพบกันแล้วเจอกันแล้วสิ่งที่จะดีๆก็เราจะแบ่งกันจริงๆพยายามนำพากันให้มีคุณธรรมให้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเยอะๆๆๆจะได้ตายจากชาตินี้แล้วจะได้มาเกิดใหม่เป็นคนอีกและเป็นคนที่จะอยู่ในสายน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลมาหาน้ำมันอย่างที่ว่าจะได้เกิดเข้ามาในสายนี้อีกแล้วก็มาร่วมกันสร้างกุศลต่อไปอีก500ปีแล้วเราจะเห็นธงชัยว่าระบบบุญนิยมจะยิ่งใหญ่ในโลกไม่ใช่ในประเทศเท่านั้นหรอกนะเนี่ยอาตมาไม่ใช่พยากรณ์แต่ขอพูดเอาไว้อาตมาไม่ใช่นอสตาดามุสแต่ขอพูดเอาไว้จะเรียกว่าพยากรณ์ก็ได้อีก500ปีนะคุณธรรมลักษณะอย่างนี้แหละอย่างบุญนิยมเนี่ยจะเจริญต่อไปนะจะรุ่งเรืองอีก500ปีจะรุ่งเรืองตอนนี้มันเร่งไม่ได้แต่มันต้องขมีขมันจะต้องค้นคว้าต้องรีบทำนะมันต้องรีบทำแล้วมันก็จะเป็นไปเองอาตมาแต่รีบเอาเวลาใช้เวลาให้มันเร็วกว่านี้รีบด่วนกว่านี้มันเร่งเอาไม่ได้มันต้องไปตามธรรมนะเป็นแต่เพียงว่าอาตมาพูดไปเนี่ยเพื่อให้พวกเราที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยฟังรู้สึกว่าจะเกิดความเชื่อจะเกิดความเชื่อเอ๊ะจะมันจะจริงไหมถ้าใครเห็นว่าโอ้โหจริงนะเนี่ยอาตมาประกาศในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปฟังจริงๆนะอาตมาพูดนี่อาตมาเชื่อว่าอาตมาไม่ใช่เป็นคนเล่นๆไม่ใช่เป็นคนที่จะเอาเวลามาทุ่มเทเอาเวลามาเสียหายไประเริงอะไรที่เล่นให้มันเสียหายไม่ใช่อาตมาเอาเวลามาพูดสิ่งที่จริงใช้เวลานี้เปิดเผยใช้เวลานี้บอกแจ้ง บอกข่าวตอนนี้มาแล้วนะถ้าเป็นอย่างศาสนาอื่นเขาจะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าส่งคนมาบอกมาประกาศสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเป็นเรื่องของทางศาสนาที่เข้าใจยากอธิบายไม่ออกก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าส่งอวตารพระบุตรมาประกาศแล้วอย่างน้อยมีเปปติสก่อนอะไรเงี้ยมาประกาศนำทางเดี๋ยวจะมีพระบุตรมาเกิดอะไรเขาก็ว่ากันไปอาตมาก็มาทำอย่างนี้แหละคล้ายๆกันแต่ไม่ได้ปิดบังอันนั้นยังไม่ค่อยชัดแต่ของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งชัดจะว่าอาตมาเป็นนักบุญมาประกาศบอกให้รู้ตัวว่าตอนนี้จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วต่อไปจะมีอะไรต่ออะไรเจริญขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องจริงนะเพราะฟังดูฟังแล้วก็พยายามภาคเพียรเอาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีอย่าเสียชาติเกิดมาแล้วเอาแต่หนี้แต่บาปไปโอ้โหมันโมฆะบุรุษอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเกิดมาชาติหนึ่ง80ปีตายได้แต่บาปไปทั้ง80ปีไปที่ได้โลภโมโทสันไปที่ได้เอาเปรียบเอารัดไปที่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วฆ่าสัตว์มันไม่บาปยังไงฆ่ามากินก็ตามอย่าว่าแต่ฆ่าเลยไปเอาเนื้อสัตว์ไปซื้อเนื้อสัตว์มากินเนี่ยมันก็บาปแล้วเพราะคุณร่วมมือกับเขาร่วมมือกับคนฆ่าสัตว์นะเขาเลี้ยงไก่เอามาขายแล้วก็มาฆ่าเดี๋ยวเนี่ยเลี้ยงไก่มาฆ่ากินมันอำมหิตแสนอำมหิตนะเลี้ยงรีบๆโตนะลูกนะโตเพื่อเอาไปอะไรไปฆ่าลูกอุตส่าห์เรียกมันว่าลูกรีบๆโตรีบอ้วนนะลูกนะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูให้มันโตๆอ้วนๆแล้วเลี้ยงไปให้มันยังไงพออ้วนๆโตๆแล้วฆ่าโอ้โหมันสุดแสนเศร้าอ่ะคนเรามันอำมหิตอะไรกันขนาดนั้นถ้าหมูมันรู้ตัวไก่มันรู้ตัวนี่มันคงจะหาทางแหกคอกหนีออกจากไอ้มนุษย์อมหิตมันคงไม่อยากอยู่ในคอกของพ่อเลี้ยงแม่เขาเลี้ยงอยู่พ่อก็เลี้ยงอยู่ลูกเอ้ยแม่อ้วนๆโตๆเร็วๆนะลูกนะไก่เอ้ยหมูเอ้ยพ่อใจยักษ์ถ้าหมูมันรู้ตัวไก่มันรู้ตัวมันจะอยู่ในคอกไหมมันจะต้องแหกคอกหาทางแหกโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนี้เขากำหนดไก่45วันส่งขายฆ่ากินกันทั่วประเทศทั่วโลกส่งออกนอกก็แล้วแต่หมูกี่วันไม่รู้อาตมาไม่รู้แต่ไก่รู้ว่า45วันพวกคุณกินสิ่งเหล่านั้นน่ะคุณเป็นตัวกำหนดนะเพราะคุณกินเขาถึงเลี้ยงมาขายให้คุณคุณกินหมูวันละ5ตัวเขาก็ต้องเลี้ยงหมูฆ่าหมูมาวันละ5ตัวถ้าคุณเลิกกินหมูนะคนวัดจังหวัดนี้เลิกกินหมูหมดเลยคนนี้หยุดฆ่าหมู5ตัวแน่เพราะคนจังหวัดนี้เลิกกินแล้วคุณเป็นตัวกำหนดให้เขาฆ่าและคุณจะไม่รับบาปได้ยังไงคุณไม่ไปบอกตรงๆหรอกคุณเอาธนบัตรไป2กิโลนั่นนะคุณก็เท่ากับสั่งเขาฆ่าฟังออกไหมอาตมาพูดเกินไปไหมเกินไปไหมคุณบอกฉันไม่ได้สั่งเองหรอกให้ลูกมันไปสั่งแต่คุณกินไหมล่ะกินเงินใครเงินเรานั่นแหละให้ลูกมันไปซื้อมันต่อเนื่องกันไปหมดล่ะคุณเอ้ยเอาเถอะจะเลี่ยงยังไงก็เลี่ยงเถอะสรุปแล้วเราเลิกเถิดสายบาปที่ไปต่อเชื่อต่อโยงอยู่กับบาปต่างๆนี่เลิกเถอะฆ่าสัตว์ก็บาปเอาของของคนอื่นก็บาปอย่าไปพูดถึงเอาเปรียบเลยเอาของที่ไม่ใช่ของของเราในฐานะอันเป็นขโมยท่านแปลความในพระบาลีว่าอย่างนั้นนะไปเอาของของเขาอันเป็นฐานะอันเป็นขโมยเนี่ยมันก็บาปแล้วเพราะอย่าไปสั่งสมเลยมันบาปมันจะเหลือแล้ววิธีทางโลกเนี่ยทุนนิยมก็ดีโลกก็ดีโลกียะเนี่ยมันเป็นวิธีบาปทั้งนั้นเลยมันไม่รอดพ้นทางบาปเลยแม้แต่ศีลข้อ3เนี่ยโอ้โหยั่วยวนกันเลยบอกว่ากามมันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันโอ้โหข่มขืนกันยังโง่นอย่างนี้ทารุณกรรมกันทางด้านทางกามต่างๆนานามันเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะมัวเมากันแล้วก็ส่งเสริมกันโอ้โหแต่งเนื้อแต่งตัวชาวเวิบชาววาบอย่างโง่นอย่างนี้มีแต่สิ่งบุกปลุกเร้าให้เกิดกามมัวเมากามกันมาอย่างนี้บ้างสิมาแล้วโอ้โหเห็นหน้าแล้วนี่กามหดเลยเอออย่างนี้ไม่ใช่เห็นหน้าแล้วกามขึ้นโอ้โหหน้าเจี๊ยะเหลือเกินโอ้โหเห็นหน้าแล้วน้ำลายย้อยคุณทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งอะไรต่ออะไรดีไม่ดีก็โอ้โหเปิดสะดือเปิดไหล่เปิดหน้าอกและมันยังไงล่ะนี่คือทุนนิยมนี่คือโลกีอย่าไปคบอย่าไปส่งเสริมอย่าไปอุดหนุนอะไรเลยเด็กๆเล็กๆเราก็พยายามเอามาอบรมสั่งสอนตัวเล็กตัวน้อยเอออย่าไปบ้าอย่างเขาเลยลูกๆเอ้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายสงวนเนื้อสงวนตัวไปทางวัฒนธรรมเดิมๆของไทยเราเถอะโบราณเก่าๆพุทธพาเป็นอย่างนี้เรามาทำอย่างนี้กันเถอะมันไปใหญ่กันแล้วศีลข้อ3ก็โหดร้ายทารุณมากขึ้นไม่มานั่งเลิกนั่งละกันแล้วเราก็พากันมาละมาเลิกมาพากันเป็นอย่างนี้ใครจะหาว่าเราไอ้พวกนี้อะไรมันเกินไปสุดตรงพวกเราเป็นลูกศิษย์ทางอโศกไปเนี่ยเร็วๆนี่แหละไปอบรมไปสัมมนากับทางกระทรวงศึกษาพวกเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างพวกเราไปไม่ใส่รองเท้าเป็นผู้หญิงก็ผมก็สั้นๆหน้าก็ไม่พัดใส่เสื้อก็เสื้อแบบเรานี่แหละไปนุ่งผ้าถุงนะอายุก็ยังไม่มาก20 30 30 40อยู่นี่รุ่นๆอย่างเงี้ยไปนั่งกับเขาพวกเธอนี่ตรงไปนะสุดตรงเพราะของเขาเนี่ยระดับ50แล้วเขายังทาปากแดงผัดหน้าเลยพวกเธอสุดตรงไปนะคุณน่ะตรงไม่ดูตัวเองว่ามันตรงไปมากแล้วล่อกามขนาดหนักแล้วนี่เขาเองเขาทวงดุลมาทางลดกามหาว่าตรงอะไรมันมากไปตรงไปนะนี่คือความไม่เข้าใจของคนนะเขามาทักเรานกเข่าทวงตาแม่แม่มันคือมาตาไงแท้แล้วแม่เด้ล่ะโอ้ยแล้วลูกเด้ล่ะมันก็คือกับแม่นั่นแหละมันก็ตาไงคือกันลูกกับตาไง พอกันกับแม่นั่นแหละทวงกันไปทวงกันมาเรียกว่าทักกันผิดเขามาทักเราว่าสุดตรงเขาต้องหากไปหากามสมมุติว่าตรงนี้เป็นศูนย์โลกียกามเนี่ยมันบ้าเข้าไปโอ้โหบานทะโลโทส่วนของเราเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ไปอานิพพานโถยเพิ่งขยับไปได้นิดนึงเพิ่งตั้งหลักตั้งทิศนี่โลกียะนี่โลกุตระเราเพิ่งจะเดินทางไปหาโสดาสกิทาได้น้อยเดียวพวกนี้โลกียะนี่มหาศาลบานเบิกไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าตรงคุณยืนอยู่ตรงโน้นแล้วคุณมาชี้ว่าเราตรงพระโทษเราเพิ่งจะก้าวออกจากจุดที่จะไปหาโลกุตระนี่ได้นิดเดียวแล้วเขาห้าว่าเราตรงพวกคุณไม่รู้ตัวเองว่าตัวตรงไปถึงไหนแล้วจนหุบไม่ลงแล้วนี่คือการมองที่มองผิดเขามองไม่ถูกเขามองนึกว่าเราไกลเขาใช่ไกลคุณเพราะคุณไปไกลคุณโลกียะไปไกลคุณก็เลยมองเราว่าเราไกลใช่แต่เรานี่เลยตั้งหลักแล้วเราตื่นแล้วเราเป็นพุทธะแล้วเรารู้ตัวแล้วบอกโหจะขืนบ้าไปตามโลกียะเราตายแน่ตั้งตัวไม่เอาแล้วเดินไปสู่โลกุตระแล้วก็เพิ่งได้ไปหน่อยๆเท่านั้นเองยังไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่เลยคุณยืนอยู่นู่นมองมาเราบอกเฮ้ยมันไปไหนวะนั่นไปมันเดินไปทิศโน้นน่ะมันทิศโลกุตระเขาเดินไปโลกิยะเขาบอกเฮ้ยมันไปไหนโน้นน่ะมันไกลแล้วตรงไปกลับมากลับมามหาอย่าเรียกเสียให้ยากคุณจงไปเถิดนรกอยู่ข้างหน้าไปเดินไปเถอะเราไม่ไปด้วยแล้วเรารู้แล้วทิศทางไปนรกคือทางไหนทิศทางเป็นโลกุตระคือทางไหนเรารู้แล้วทางแล้วเราไม่ไปกับคุณหรอกเพราะงั้นอย่าหวั่นไหวแข็งแรงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปสู่โลกุตระของเราให้ได้เอาละอาตมาเทศมาถึงเอาสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังเพียงแค่นี้ พุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ ็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง ตรัสสอนความจริง ว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรม อธรรมโมจะวินาโสธรรมโมภเวระคติธรรมมาจาริง อำนาจใดใดก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรม เศรษฐศาสตร์คืออะไรเศรษฐศาสตร์ก็คืออาตมาแปลแล้วอาตมาไม่ใช่นักวิชาการนะไม่ได้จบปริญญาเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จบปริญญาอะไรต่ออะไรมาไม่ใช่นักวิชาการที่จะใช้คำหรือว่าใช้ภาษาอย่างที่นักวิชาการเขาพูดนักอาตมาก็แปลตามประสาอาตมานะเศรษฐศาสตร์ก็หมายความว่าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีทรัพยากรหมุนเวียนอยู่กินใช้มีทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่กินใช้กันและก็มีความเป็นมนุษย์ที่อยู่กันอย่างสุขสงบอุดมสมบูรณ์ไม่เดือดร้อนอะไรไม่แย่งไม่ชิงอาตมาก็ให้เอาความหมายว่าเศรษฐศาสตร์คือวิชาการที่จัดแจงให้เป็นอย่างนี้แหละนะที่จริงแล้วจุดหมายของเศรษฐศาสตร์ก็ดีรัฐศาสตร์ก็ดีมันก็ตรงกันแต่จุดหมายของเศรษฐศาสตร์นั้นจะมุ่งมาในเรื่องของสิ่งที่ควรจะสะพัดสู่กันและกันนะสะพัดสิ่งที่กินที่ใช้เครื่องอาศัยเป็นวัตถุส่วนรัฐศาสตร์อาจจะเน้นไปในทางสภาพที่จัดแจงระบบระเบียบของบุคคลมากหน่อยความเป็นอยู่กฎระเบียบหลักเกณฑ์หรือปรับให้อยู่กันอย่างสงบโดยการจัดมนุษย์แต่เศรษฐศาสตร์จัดวัตถุจัดสิ่งที่เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตเน้นไปในทางอย่างนั้นมากกว่ากันเท่านั้นเองอาตมาเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะอาตมาเมื่อเข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็พยายามพัฒนาคนหรือว่าสังคมหรือว่ามนุษย์เนี่ยให้เข้ามาสู่จุดหมายอย่างที่ว่านั้นจะนัยยะของรัฐศาสตร์อาตมาก็ทำนัยยะของเศรษฐศาสตร์อาตมาก็ทำตามที่อาตมาเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์พุทธนี่เป็นอย่างนี้ มาจนถึงวันนี้แล้วอาตมาก็คิดว่าอาตมาทำได้ได้ผลพอสมควรโดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละมาเป็นหลักให้มนุษย์ประพฤติเมื่อมนุษย์ประพฤติลงไปแล้วมนุษย์ก็เป็นคนดูแลวัตถุดูแลเครื่องกินเครื่องใช้ดูแลวัตถุที่จะสัมผัสสู่กันและกันสร้างแล้วก็สัมผัสนี่คือหลักหรือว่าวิธีการของเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการจะสร้างก็ต้องรู้จักว่าอะไรควรสร้างมันมีความจำเป็นไหมมีความต้องการของสังคมไหมเรียกว่าดีมานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอุปสงค์อะไรที่มันไม่ดีไม่ควรสร้างมันเฟ้อมันเกินมันผลาญพลามันทำลายเราก็จะไปสร้างนอกจากไม่สร้างแล้วก็พยายามต่อต้านพยายามที่จะปรามกันพยายามที่จะห้ามกันอธิบายกันบอกกันอย่าไปสร้างอย่าไปส่งเสริมอย่าไปกระทำอะไรควรสร้างก็สร้างขึ้นมามีความจำเป็นมีความสำคัญในยุคช่วงนั้นขณะนั้นก็สร้างนะสปลายขึ้นมาหรือว่าอุปทานขึ้นมานี่เป็นต้นเสร็จแล้วก็สัมผัสแจกจ่ายเจือจานสร้างแล้วก็ออกวิธีจะสัมผัสวิธีจะแจกจ่ายเจือจานกันออกไปอย่างไรเราก็ทำระบบบุญนิยมหรือเศรษฐศาสตร์บุญนิยมก็มีหลักการในการสัมผัสหรือขายหรือแจกออกการแจกออกของบุญนิยมนี้มีแนวคิดอาตมาว่าตรงนี้จะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธที่ต่างจากเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมหรือเศรษฐศาสตร์โลกีที่เขาคิดกันทั่วไปแจกจ่ายออกทางบุญนิยมเนี่ยมีหลักการว่าแจกออกไปให้คนให้ได้การแจกออกไปให้ได้มากเป็นการเสียสละมากถ้าแจกออกไปแล้วก็ไปเอากลับคืนมาแลกเปลี่ยนคืนมามากเป็นความไม่ดีไม่งามเป็นความไม่ยุติธรรมไม่สุจริตแล้วก็ไม่เกิดเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่จริงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐเนี่ยภาษาสันสกฤตเราไม่ใช้เอาสันสกฤตมาใช้สอคอใช้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็สอเสือสอเสือสระเอสอเสือตอปตักทอสันฐานเศรษฐแปลว่าความประเสริฐภาษาอังกฤษเขา economy หรือ economic ซึ่งมันแปลว่าการประหยัดแต่คนที่แปล economy มาเป็นภาษาไทยว่าเศรษฐศาสตร์นี่ดีนะแปลดีเพราะมันกว้างกว่าคำว่าประหยัดและมีความมีลักษณะประหยัดอยู่ในตัวเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีลักษณะประหยัดเดี๋ยวอาตมาจะค่อยอธิบายว่ามันเข้ากับหลักเกณฑ์ของพุทธอย่างไรคำว่าประหยัดว่าจุดที่อาตมากล่าวแล้วว่าจุดสะพัดออกไปเนี่ยหรือให้ออกไปของแนวคิดของทิฏฐุนิยมเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักการสะพัดเพราะการขายออกไปของทุนนิยมจะต้องขายกิโลขายเอาเปรียบขายไปเอาเกินทุนมันเท่าไหร่เวลาให้คนอื่นไปจะต้องเอาคืนมามากกว่าทุนถ้าใครสามารถทางเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนี่นะมองกันว่าถ้าใครสามารถเอากลับมาคืนได้มากเท่าไหร่เท่าที่จะสามารถทำได้เก่งประสบผลสำเร็จได้เปรียบมากกว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็รวยตัวเองก็ได้มากก็รวยสิรวยเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้เก่งสามารถเอาเปรียบได้มากรวยก็นับถือกันในวงการของทุนนิยมหรือวงการโลกีคนไหนได้รวยคนไหนทำเป้าที่ได้สูงปีนี้ขายได้กำไรเท่านั้นเท่านี้กำไรคือได้เปรียบมามากมากกำไรคือตัวเกินส่วนเกินทุนอาตมาว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เลวร้ายแนวคิดที่ทำลายมนุษยชาติแนวคิดที่ทำให้คนไร้ค่าไร้ค่าเพราะอะไรเพราะว่าของคุณเนี่ยทุนมันเท่านี้ คุณให้เขาไปแทนที่คุณแลกกลับคืนมาเนี่ยในราคาเท่าทุนมันก็เจ้าแล้วมันไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมของอย่างเงี้ยชิ้นนี้ทุนมันพันหนึ่งทุนมันพันการคิดทุนเนี่ยก็คิดหมดนะคิดทั้งค่าแรงงานค่าโสหุยค่าอะไรที่มันยังไม่รู้นะมันขาดหกตกหล่นอะไรก็ได้เรียกว่าเออร์เรอร์เขายังบวกลงไปเลยว่าอ้าวเดี๋ยวบวกไหมยังไม่รู้ว่ามันอะไรที่ยังคิดไม่ออกขาดน้ำขาดไฟขาดโสหุยขาดเขาคิดหมดนั่นแหละบวกลงไปเป็นทุนสมมติว่าทุนมันพันหนึ่งจะให้เขาไปตามหลักทุนนิยมหรือว่าหลักของโลกีก็จะต้องขายเกินพันหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละคือหลักการเอาเปรียบก็ขายไปเท่าทุนเนี่ยทุนพันหนึ่งให้เขาไปพันให้เขาไปแล้วก็เอาพันหนึ่งคืนมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันเจ้าแล้วเราไม่ได้ให้อะไรเขาก็ไม่ได้ให้อะไรเรามันเท่ากันใช่ไหมเพราะคนในโลกนี่ไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยหลักคิดแบบทุนนิยมไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้เสียสละอะไรไม่ได้เกื้อกูลอะไรกันเลยนี่คือหลักทุนนิยมที่เป็นอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้เพราะงั้นโลกมันถึงได้เลวร้ายลงทุกวันทุกวันทุกวันคนฉลาดคนที่มีสมรรถนะสูงก็เอาเปรียบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยโดยหลักคิดนี้ถือว่าสุจริตถือว่ายุติธรรมหลักที่จะเอากำไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หาวิธีที่จะเอากำไรให้เขาจำนนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในสูงเท่าไรถ้าเขาจำนวนเขายอมซื้อก็ถือว่าดีทั้งนั้นถือว่ายุติธรรมสุจริตเอาเปรียบเท่าไรก็ไม่มีการหยุดยั้งใครสามารถที่จะโฆษณาหลอกคนอื่นให้หลงเชื่อแล้วตั้งราคาสูงขึ้นเท่าไรเท่าไรเขาซื้อได้เปรียบมากเท่าไรก็ยิ่งดีใจยิ่งนึกว่าโอ้โหตัวเองสามารถสำเร็จประสบผลสำเร็จยิ่งๆนี่คือความนิยมของทางทุนนิยมหรือทางโลกีเป็นเศรษฐศาสตร์โลกีอาตมาถึงเห็นว่าอย่างนี้มันเลวร้ายเพราะโดยสัจจะความจริงที่อาตมาอธิบายไปแล้วก็เห็นแล้วว่าคนนี่ไม่มีประโยชน์แก่กันและกันคนไม่ได้เกื้อหนุนไม่ได้ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันเลยแต่หลักบุญนิยมเนี่ยจะต้องขายต่ำกว่าทุนถ้าพันหนึ่งนี่ทุนมันพันหนึ่งขายไป900ได้ก็ถือว่าดีกำไรร้อยหนึ่งนี่เศรษฐศาสตร์บุญนิยมกับทุนนิยมมันกำลังเดินกันคนละขั้วแล้วนะถ้าทุนพันหนึ่งขาย900ได้กำไรร้อยหนึ่งถ้าขาย800ได้ยิ่งเก่งขายต่ำกว่านั้นลงไปอีกได้ยิ่งเก่งเราจะสามารถขายได้ต่ำกว่าทุนได้มากเท่าไหร่เท่าที่เราจะอยู่ได้เราอยู่รอดเราเอาเท่านี้แหละเราอยู่ได้สามารถอยู่ได้เราก็พยายามทำนะยิ่งมีอะไรต่ออะไรมากมายสมบูรณ์มีส่วนรวมส่วนอะไรจะมาเข้าไปแล้วซับซ้อนแล้วเราก็ยิ่งมีส่วนเกินส่วนเหลือมากขึ้นเราก็ยิ่งจะสะพัดหรือว่าให้คนอื่นได้มากยิ่งขึ้นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมจึงมีแต่ได้ให้มากขึ้นถ้าได้เสียสละได้ให้เขามากเท่าไหร่นั่นคือกำไรคนที่ได้ให้เขาได้เกื้อกูลสังคมได้เกื้อกูลผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้ดีเท่าไหร่นั่นคือความดีจริงๆนะเท่าที่เราก็ไม่ทรมานตนเองไม่ใช่ว่าเราก็เบียดเกษียณจนกระทั่งเราแย่เราทรมานแล้วอยากเอาหน้าก็ไม่ใช่ไม่เอาหน้าหรอกเอาเท่าที่เราทำได้จริงๆเราเสียสละได้เท่าไหร่ก็เสียสละไปก็จะเรียกก็ได้จะเล่นคำพวกนั้นก็ได้แต่กำลังอธิบายเนื้อมันอย่าเพิ่งกวนภาษานะเป็นกำลังก็ใช่ถ้าเราให้เขาเนี่ยได้จะยิ่งเป็นกำไรเป็นความดีงามเป็นความชื่นชมตนเองพอเราได้ให้เราควรจะภาคภูมิใจเราได้เกื้อกูลเพราะฉะนั้นการที่ได้ให้ได้สะพัดออกไปจากตัวเราเองมากเนี่ยไม่หนึ่งเราสร้างสรรค์ได้มากเพราะเรามีสมรรถนะสูงขยันเสร็จแล้วเราก็สะพัดหรือว่ากระจายเพื่อแผ่ออกไปสู่ผู้อื่นได้มากๆตามหลักเศรษฐศาสตร์โดยการสะพัดนี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเราก็ไม่กักตุนไม่กอบโกยหอบหวงเอาไว้มากนี่แหละตามหลักของeconomy หรือ economic แปลว่าประหยัดประหยัดก็คือตัวเองมักน้อยตัวเองใช้น้อยกินน้อยอย่าพลึอย่าผลาญอย่าเปลืองอย่าทำลายนี่เป็นหลักอีโคโนมีหรืออีโคโนมิกประหยัด ต่ไม่ใช่ขี้เหนียวประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวเมื่อคุณกินน้อยใช้น้อยแต่ก็ไม่ได้ทรมานตนนะเราก็กินพอใช้พอแล้วเราก็ไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายของมันก็เหลือก็สะพัดออกเหลือก็แจกจ่ายออกไปนะประหยัดไม่ได้หมายความว่าไม่เกื้อกูลไม่ให้ผู้อื่นไม่เผื่อแผ่ไม่ใช่ถ้าประหยัดคือตัวเองก็ไม่กินไม่ใช้เท่าไหร่ตัวเองก็ยิ่งไม่ให้คนอื่นมันขี้เหนียวไม่ใช่ประหยัดไอ้มันตรณีมันคนละเรื่องกันตรณีไม่ใช่ประหยัดนะประหยัดนี่คือไม่ผลาญพลาไม่ทำลายนะรู้จักสงวนรู้จักดูแลรักษาก็รักษานี่แหละดูแลรักษาไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันฟุ่มเฟือยไม่ให้มันสุรุ่ยสุร่ายไม่ให้มันรั่วซึมอย่างนี้เรียกว่าประหยัดแต่เมื่อมันเหลือแล้วมันเกินเราเองไม่ผลาญมากของเหลือเราก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลสะพัดออกไปความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดอยู่ในสังคมนะเพราะงั้นคนไหนที่มีความสามารถมากมีสมรรถนะสูงเก่งก็สร้างสิขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ขึ้นมากๆสร้างสรรค์ขึ้นมากๆแล้วก็สะพัดออกไปสู่คนอื่นแจกจ่ายคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นขึ้นไปมากๆมันก็เป็นความดีงามสภาพคล่องก็เกิดทุกวันนี้บอกสภาพคล่องไม่มีแล้วใครละไปกกเอาไว้กอบโกยเอาไว้กักเอาไว้ไม่ให้มันมาคล่องใครคนจนใช่ไหมคนจนใช่ไหมไปกักเอาไว้แล้วก็เลยเกิดสภาพคล่องขัดข้องสภาพคล่องไม่มีในสังคมมันไม่มีอะไรจะมาหมุนมาแจกจ่ายเจือจานกันเพราะคนจนเอาไปกักเอาไว้ใช่ไหมไม่ใช่เลยเนี่ยพูดกันตลกที่สุดเลยแล้วมันไม่คล่องเพราะอะไรมันไม่คล่องเพราะคนที่ไปทำตัวเองรวยแล้วก็กักเอาไว้เก็บเอาไว้คนรวยนั่นแหละไปกักไปเก็บไว้มันจึงไม่คล่องมันจะไม่มีออกมาหมุนเวียนมันจะไม่มีสะพัดเขาก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะให้คนออกมาสะพัดแต่ก็หาแต่วิธีให้คนอื่นสะพัดคนที่บริหารคนที่ดูแลสังคมคนที่มีสมรรถนะสูงมีความสามารถมากก็ได้ใช้หลักของการซื้อการขายหรือการจะเอากลับคืนมาแบบทุนนิยมมันก็ได้มากแล้วก็กักตุนได้มากแล้วก็กอบโกยเอาไว้ไม่แจกจ่ายออกไม่สะพัดออกจะให้เขาสะพัดตัวฉันไม่สะพัดทุกคนน่ะที่เก่งๆอยู่ในสังคมบริหารสังคมทุกวันเนี่ยตัวเองมีแต่หาทางดูดออกมารวยแล้วก็ให้คนอื่นสะพัดต่างคนต่างให้คนอื่นสะพัดคนที่เก่งๆสามารถมากๆไม่สะพัดเพราะฉะนั้นมันก็ไปกอบกองอยู่กับคนเก่งๆคนสามารถดูดออกไปจะดูดด้วยวิธีที่ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการของสังคมก็ตามหรือวิธีโกงวิธีกินวิธีโกงอยู่ในสังคมก็ตามเขาก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นคนได้เปรียบเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตนเองเป็นคนมีบุญเป็นคนมีทานเป็นคนมีการเสียสละเป็นคนเกื้อกูลผู้อื่นนี่คือสัจจะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่มีกรรมไม่มีการกระทำหรือไม่มีกรรมที่เป็นกุศลไม่มีบุญโดยสัจจะอาตมาถึงเห็นว่าทุกวันนี้นี่มองไปสังคมทั่วโลกมองไปหาคนข้างนอกเห็นเขาคนที่อยู่ดีกินดีมีมากได้มากโอ้โหคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีหรอกตายแล้วตกนรกกันเป็นดนาวเพราะเขาเอาเปรียบทั้งนั้นเขาได้เปรียบแล้วเขาก็เอาเปรียบเขาตายไปแล้วจริงๆไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรอกต้องใช้หนี้ใช้บาปใช้เวรต่างๆนานาอีกเยอะแยะเลยเห็นชัดๆเลยว่าโอ้ลักษณะทำไมเอาแต่เปรียบเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงได้เปรียบแล้วก็เต็มใจเอาเปรียบนอกจากเต็มใจแล้วยังพยายามแสวงหาวิธีการที่จะได้เปรียบมากขึ้นมากขึ้นด้วยนี่คือแนวคิดสามัญของปุถุชนในโลกการเล่าเรียนศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันไหนๆก็แล้วแต่สอนกันแบบนี้สอนให้มีความรู้ให้มีความสามารถ ติดอาวุธใส่แต่ละบุคคลไปเสร็จแล้วก็จงออกไปล่าการเอาเปรียบมาให้แก่ตนนี่คือวิธีการที่สังคมเป็นอยู่ทั่วโลกมหาวิทยาลัยในโลกทุกมหาวิทยาลัยไม่ละเว้นยกเว้นสัมมาสิกขาลัยของอโศกสอนให้คนไปมีความสามารถแล้วก็ไปล่ามาให้แก่ตนเองไปเอาเปรียบมาให้แก่ตนเองให้แก่พรรคพวกตนเองทั้งสิ้นขอยืนยันไม่มีใครหรอกเรียนแล้วนี่โอ้โหอยากจะจบปริญญาตรีโทเอกเพื่อที่จะไปเสียสละได้มากๆพอเรามีความรู้ความสามารถมากๆเราก็จะได้ไปเสียสละมากๆไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกคิดเหมือนกันนะโดยสำนึกโดยปัญญานี่รู้ว่ามันไปเสียสละมันไปช่วยมนุษย์นี่ดีแต่อยู่โดยวิธีการของทุนนิยมแล้วเอาเปรียบและได้เปรียบกันทั้งนั้นไปตั้งราคาค่าตัวไปตั้งเงินเดือนไปตั้งอะไรอะไรเอาไว้อย่างเอาเปรียบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนทำงานแล้วเอาเงินเดือนมากๆมากๆเนี่ยไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์เพราะเอาเงินเดือนมากๆเนี่ยมันก็หมดน่ะค่าตัวเราเอาคืนมาหมดแล้วดีไม่ดีเอาเกินเพราะงั้นราคาที่ตั้งเอาไว้ราคาค่าตัวของสังคมคนในสังคมทุกวันนี้เป็นการตั้งราคาค่าตัวเอาไว้อย่างช่อฉนเป็นการตั้งราคาค่าตัวเอาไว้อย่างได้เปรียบแล้วคนที่ตั้งราคาค่าตัวตั้งราคาเงินเดือนจะเป็นบริษัทก็ดีเป็นข้าราชการก็ดีคนที่ตั้งคือประชาชนตั้งให้ใช่ไหมคนจนตั้งให้ใช่ไหมไม่ใช่แต่ใครเป็นคนตั้งอัตราเหล่านั้นคนรวยเองเจ้าของกิจการเองผู้มีอำนาจเองตั้งใช่ไหมและคนเหล่านี้จะตั้งให้ตัวเองขาดทุนไหมมีแต่ตั้งในอัตราที่ตัวเองได้เปรียบทั้งสิ้นโดยไม่คิดเลยมองสัจธรรมที่ว่าถ้าเราเสียสละเนี่ยนะเราไม่เอาเปรียบเนี่ยเราได้เสียเนี่ยเราได้สละเนี่ยมันเป็นคุณค่าของเรามันเป็นความดีงามเถียงมาการที่ได้เสียสละได้เพื่อกูลคนอื่นเนี่ยมันเป็นความดีงามใครว่ามันไม่ใช่เถียงมาแต่เขาไม่เห็นสัจจะข้อนี้เขามีแต่มาตั้งเพื่อที่จะเอาเปรียบให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าคนในสังคมทุกวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอัตราเงินเดือนไม่รู้กี่ล้านอาตมาก็ไม่ได้จำสักทีแต่เดือนหนึ่งตกเป็นล้านอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตอย่างประชดประชดว่าได้เงินเดือนไปตั้งขนาดนี้แล้วจะต้องเพราะว่าทำงานเป็นผู้บริหารใหญ่แล้วต้องกินข้าวด้วยเม็ดข้าวที่เป็นเม็ดทองคำหรือไงจึงต้องเงินเดือนไปตั้งขนาดนั้นน่ะมันก็ไอ้กินข้าวเหมือนของเราเนี่ยใช่ไหมถ้าบอกว่าลิตรเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่มันก็กินข้าวกิโลละเท่ากันตามเศรษฐศาสตร์ของสังคมกลุ่มนั้นเท่านั้นเหมือนกันใช่ไหมประธานาธิบดีก็กินข้าวเม็ดราคาเท่ากันนะมันกินข้าวราคาเม็ดทองคำที่ไหนทำไมจะต้องเอาเงินเดือนไปมากมายนักนี่คือการช่อชนในสังคมนะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยถ้าจะเป็นอยู่ยิ่งสูงยิ่งทำงานให้แก่สังคมได้มากยิ่งฉลาดยิ่งมีสมรรถนะสูงจะฉลาดในเชิงไหนก็แล้วแต่ฉลาดในเชิงรัฐศาสตร์ฉลาดในเชิงเศรษฐศาสตร์ฉลาดในเชิงการศึกษาฉลาดในเกินวิศวะเชิงเกษตรกรรมอะไรก็ตามใจคุณฉลาดแล้วก็คุณมีความสามารถมากทางไหนก็แล้วแต่คุณก็สร้างคุณก็ทำงานที่คุณฉลาดคุณถนัดนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องของสังคมที่ต้องการใช้ฉลาดทางอบายมุขฉลาดทางการกีฬาฉลาดทางอะไรเนี่ยเหลวไหลทั้งนั้นเดี๋ยวนี้งมงายกันมากไม่ฉลาดทางกีฬาแล้วก็จะเอายกกีฬาขึ้นเป็นงานของสังคมงานของประเทศระดับประเทศจะมีกระทรวงกีฬาบ้ากันใหญ่แล้วนั่นมันอบายมุขมันเป็นการเล่นไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ก็ไม่มีปัญญารู้กันมันเป็นเรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องจริงแต่เอามาเป็นเรื่องจริงเอามาเป็นเรื่องหลักเอามาเป็นเรื่องหน้าเรื่องตามันแย่หมดเลยเอาละเนี่ยอาตมาก็วิจารณ์ว่าหน่อยเพราะว่ามันหนักหน้าทุกวันเนี่ยการกีฬามหรสพยกย่องกันแล้วก็ไปเอาคนเด่นคนดังทางมหรสพเด่นดังทางกีฬามาเป็นตัวเด่นแต่สังคมจะเอาเป็นตัวอย่างเลี้ยวไหลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเยาวชนเอาอย่างหมดเลยเยาวชนดีเด่นคือยายแคทนี่เป็นต้นต้องเปิดสะดือต้องใส่สายเดียวนี่เลยเยาวชนตัวอย่างแล้วมนุษย์ในเมืองไทยมันจะเป็นยังไงเด็กมันจะเป็นยังไงก็เพราะผู้ใหญ่เนี่ยไปยกย่องอย่างนี้เยาวชนตัวอย่าง ไปเอาพวกมหรสพทำไมเด็กดีๆที่มีความรู้ความสามารถไม่เคยยกย่องมีอยู่ในสังคมไทยก็มีส่งเสริมเขาก็ไม่ส่งเสริมแล้วก็ไปหยิบอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์มาอะไรคือไม่เข้าใจมันเผินแน่เสียดายที่เป็นชาวพุทธความรู้พระเจ้าสอนเอาไว้ลึกซึ้งซับซ้อนว่าคุณธรรมหรือว่าสัจธรรมที่ดีงามคืออย่างไรมองไม่ออกตอนนี้ถูกมหรสพการละเล่นอบายมุขครอบงำโลกทั้งโลกนี่วุ่นกันใหญ่ในตอนนี้จะถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดไปฟุตบอลพลตำรวจเอกสันก็บอกว่าจะแก้เคล็ดไม่ให้มีพนันกันโดยการจะไม่ให้ถ่ายทอดสดเอาละสิไอ้คนที่ไปทำเงินเอาไว้นายทุนบอกไม่ยอมเว้ยต้องถ่ายทอดสดเพราะไปทำสัญญาไว้แล้วเอาสิซัดกันเข้าไปยังไม่รู้ผลจะออกมาไงก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้กันทั้งนั้นนะตั้งแต่เริ่มต้นส่งเสริมกันแล้วส่งเสริมจะต้องให้มีให้อะไรต่ออะไรมันไม่ดูฟุตบอลโลกนี่มันจะตายหรือไงมันดีซะอีกแม้จะเด็กจะได้ดูฟุตบอลจะได้มีอะไรก็ไม่รู้เขาจะได้ไม่ไปเสพยาเสพติดเบื่อโถขนาดมันไปเป็นนักฟุตบอลมันยังโลภยาเลยก็จับกันมาจะไม่รู้กี่คนยังมาพูดในเหม็นขี้ฟันเลยคือมันไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่นั่นเลยมันติดปัญญาที่จะต้องมาเรียนรู้อย่างนี้อาตมาก็ขอแวะแอบแฝงแวะว่าเขาหน่อยคือมันฟังแล้วมันก็คือไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะกระทำลงไปในประเทศนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจว่าคนเนี่ยนะจะเสียสละสร้างสรรเสียสละอย่างให้มันถูกต้องอย่างถูกต้องอย่างสุจริตอย่างยุติธรรมจริงๆมันก็เพี้ยนมันก็แฝงรอคนอยู่นั่นแหละที่อาตมาวิจารณ์ไปจุดที่ว่าคนเราเนี่ยเอาเปรียบเขามากมันก็เท่ากับปลาใหญ่กินปลาเล็กคุณเป็นปลาใหญ่คุณเป็นคนมีสมรรถนะสูงมีความรู้มากมีความเฉลียวฉลาดเยอะคุณก็เป็นปลาใหญ่คุณก็เล่นกินปลาเล็กกันท้องก็โตโตปากก็ยิ่งกว้างกินไปเท่าไหร่ก็กินได้แต่มันมีประโยชน์อะไรเป็นปลาใหญ่ที่แต่ใหญ่ดีก็จริงเก่งก็จริงจริงๆมันไม่ดีหรอกถ้าดีมันต้องเสียสละปลาใหญ่ต้องเสียสละปลาใหญ่ต้องอุ้มปลาเล็กไม่ใช่กินปลาเล็กปลาใหญ่ต้องช่วยปลาเล็กมันถึงจะดีนี่ปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กปากยิ่งกว้างปากยิ่งโตสมรรถนะยิ่งสูงกำลังยิ่งมากก็ยิ่งดูดยิ่งกินไม่รู้จักหยุดจักพอสังคมทุนนิยมเป็นสังคมปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างนี้มันจึงไปไม่รอดเพราะเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอาตมาถึงเห็นว่ามันล้มเหลวมาหนักแล้วมาถึงวันนี้แล้วเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนี่แสดงผลนี่แสดงผลอย่างร้ายมากครับอีโคโนมีก็แปลว่าประหยัดเศรษฐศาสตร์ก็ต้องประหยัดประหยัดก็หมายความว่ามันลดตัวเราเศรษฐศาสตร์บุญนิยมก็คือหัดให้มันลดตัวเราเพราะฉะนั้นที่อาตมาพาทำกันอยู่นี่มาแม้แต่กินเลิกกินฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเลิกกินเล่นกินหัวโภชเนมัตตัญญุตาพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักการกินโภชนะโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณให้รู้จักการกินว่าจะกินอะไรควรกินกินวันละตั้งมือไม่นับปากไม่มีวินัยกินแหลกเลยทุกอย่างที่ขวางหน้านึกว่าได้เปรียบกินดะสุขภาพร่างกายก็เสียนิสัยก็เสียติดยึดอะไรก็อยากกินอะไรก็กินไปหมดมันก็แย่พอดีแล้วก็มาแข่งขันกันโอ้โหแข่งขันกินมากแข่งขันกินอะไรต่ออะไรดูสิออกทางโทรทัศน์ออกทางอะไรแข่งกินทุเรศจะตายเลยกินเข้าไปเนี่ยจะบ้าจะบอสนุกกันอยู่อย่างนั้นน่ะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาทำอะไรก็ไม่รู้ให้เด็กๆเอาอย่างให้เด็กๆดูแล้วก็สร้างความติดยึดอะไรในเสพเด็กๆไปของที่ไม่น่าจะประพฤติก็ไปประพฤติให้ดูกันแล้วก็ส่งเสริมกันสนุกสนานกันชมเชยยกย่องด้วยนะใครกินได้มากใครกินได้เก่งใครกินได้ทนอะไรก็หมายรู้กินได้มุมมามอะไรก็แล้วแต่ดีดูแล้วก็ทุเรศนี่คือเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติกันประพฤติกันอยู่ในสังคมนะเพราะเรามาเรียนรู้พุทธเจ้าสอนเราให้กินรู้จักกินทุกวันนี้เนี่ยเราเสียนิสัยแล้วเราก็ไม่รู้จักเลยว่ามันกินมันเฟ้อกินมันเสียหายกินมันโอ้อะไรไม่น่ากินก็กินก็ไปหมดหลอกเอามาหลอกกันกินเพื่อเอามาขายนั่นเองทำมาหลอกให้กินตั้งแต่เด็กไปเลยหลอกไปนี่กับถุงนั่นถุงนี่ซองนั่นซองนี่กบกบแกบแกบไอ้นู่นไอ้นี่กินไม่ได้หยุดได้ย่อนเสียหายหมดนิสัยเสียหมดเลยเพราะกินให้เป็นมือเป็นคราว กินให้เป็นจังหวะกินให้รู้ว่ากินเพื่ออะไรกินเพื่อให้อาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเลี้ยงร่างกายวันหนึ่งจะได้กี่แคลอรี่ความรู้ทุกวันนี้มันมีมากพอที่จะศึกษาอะไรจะมีกี่แคลอรี่กินเข้าไปได้เท่าไหร่เท่าไหร่มันง่ายที่จะเรียนรู้แล้วก็มาทำตัวเองหัดกินกินวันละ5มื้อเนี่ยมันไม่ไหวหรอกกินวันละ3มื้อก็มากแล้วกินให้เป็นจังให้เป็นวินัยอ้าวมื้อนี้กินจริงๆนั่งกินกินเสร็จแล้วเลิกมื้อที่2เราก็นั่งกินให้มันเรียบร้อยแล้วอย่าไปกินจุบกินจิบไปกินเล่นกินหัวไอ้นนท์ไอ้นี่เป็นน้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำปนนั่นปนนี่มีอะไรใส่เข้ามาเป็นไมโลเป็นโอวันตินเป็นโกโก้เป็นนุ่นเป็นนี่มันก็อาหารดังนั้นน่ะกินเข้าไปตาพึดตาพือน้ำขวดน้ำมโนในนี่ดีไม่ดีกินเข้าไปเรื่อยอย่างน้อยกันมีน้ำตาลน้ำตาลก็อาหารใช่ไหมไอ้นั่นไอ้นี่ใส่น้ำตาลมาก็กินตาพึดร่างกายก็มันก็ไม่เป็นสัมนิสัยเสียนั่นแหละสำคัญเป็นกิเลสตัณหาไปติดไปยึดเพราะเราหัดกินแม้แต่แค่นี้ปฏิบัติธรรมในการกินเนี่ยเป็นการปฏิบัติไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนไว้หลักอปันนกปฏิปทา3 1สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทวาร6หัดสำรวมอินทรีย์6 2โภชเนมัตตัญญุตาหัดรู้จักประมาณในการกิน3ชาคริยานุโยคะสร้างตนเองให้เป็นคนตื่นอยู่เสมอชาคริยานุโยคะนี่เป็นหลักที่ไม่ปฏิบัติศาสนาพุทธไม่ผิด3หลักต้องดูด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่กระทบสัมผัสอะไรเนี่ยอะไรมันยั่วมันยวนอะไรมันที่จะทำให้เราเกิดกิเลสต้องศึกษาเลยตาเห็นรูปรูปสวยก็อยากได้เสียงเพราะก็อยากได้กลิ่นหอมก็อยากได้รสอร่อยทางลิ้นก็อยากได้อยากมีอยากกินอยากใช้อะไรอยู่ตลอดเวลามันไม่ไหวต้องประมาณต้องหัดลดนะต้องหัดลดนะต้องหัดลดคนเรามันถูกหลอกเป็นกิเลสถูกหลอกจะไปติดไปยึดเป็นอุปทานติดยึดมากจนไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาตัวเราเองให้รู้ว่าโอ้โหเราเนี่ยตามใจกิเลสกิเลสมันไม่รู้มันมีมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสเท่าไหร่จึงต้องมาเรียนรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอะไรแล้วจะต้องรู้จักว่าเอ๊ะไอ้นี่เราอย่าเลยนะเนี่ยถ้าอะไรเราไปติดอะไรมากๆแล้วก็เลิกไอ้นี่